Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Никола Крумов. Малка каменна топка. Пролог. Информация за потребителя. Първи, какво представлява тази книга и за какво се използва? Тази книга е за четене, в някои случаи и за отопление. В нея са събрани последните творения на Никола Крумов. Употребява се за повишаване на настроението, трайно намалява мърморенето, ускорява метаболизма. Втори, какво трябва да знаете, преди да прочетете книгата? Първо вижте какви ги пише авторът във Facebook страницата си, едва тогава преминете към закупуването на тази книга. В «Малка каменна топка» са описани лични преживявания на съставителя, както и негови, подредени в хаос мисли. Разказите са разкази. Трети, как да четете тази книга? Отпийте от ракията, бирата, виното, четете, дайте на друг човек да прочете. Да не се използва наведнъж, препоръчителна доза 3-4 страници дневно. Ако прочетете повече, се консултирайте с вашия лекар. Четвърти, предупреждения и предпазни мерки. При работа с машини, стругове, моторни резачки, кранове, книгата не се препоръчва, и то силно. Шофиране – не използвайте. Корабоводене – не използвайте. Влаководене и самолетокаране – не използвайте. Ако въвеждате ядрени мощности в експлоатация, не четете тази книга. При силна бременност или съмнение за настъпване на такава, не използвайте. Кърмене – няма данни. Ако въвеждате ядрени мощности в експлоатация, не четете тази книга. При силна бременност или съмнение за настъпване на такава, не използвайте. Кърмене – няма данни. Тази книга не може да послужи като опътване за монтажа на пералня. Да не се чете по време на хирургически операции. Книгата може да доведе до преждевременно посещение на санитарен възел и безсъние. Да не се употребява в обществен и друг вид транспорт. Да не се употребява по време на хранене и заболечение. Тази книга не може да послужи като средство за потушаване на горски пожари. Тази книга не е доказателство за освобождаване от психиатрична институция. Тази книга не е тествана върху животни. Пети, как да съхранявате тази книга? На сухо, видно и проветриво място, без достъп на пряка слънчева светлина. Пазете от деца под едномесечна възраст. Да се употребява само в домашни условия или навън. Част първа – истории. Мъките на един празнувал човек. 1 януари 2017. Нещо грапаво ми ближе клепача. Заспивам. Повтаря се. Сигурно е котката. Опитвам да отворя очи, но е невъзможно. Сигналът, който мозъкът ми изпраща до тях, отива на грешно място в петата. Лошо ми е, умирам. Никога повече алкохол. След третото усилие успявам да се надигна от дивана. Прегърбен съм г-образно на буквата «Щ». Някак стигам до банята. Поглеждам се в огледалото. Имам бурел от лявото око до ухото, а на другото оче, залепени няколко резе на суджук. Явно съм се правил на пират. Косата ми прилича на четка за нужник. Използвана от тираджия, лоча вода в шепа, изпивам половината чешма. Сухотата не изчезва, в сравнение с устата ми, сахара е блато. Лошо ми е, ще пукна. Лягам обратно в поза умлял пингвин от мъка. Котката Ивелина се тръшва на задния ми гръб да ме топли. Дъхът ми е с вкус на потна жлеза от анус на скункс. Задавям се, едновременно хлъцвам, кихам и се оригвам. От гърлото ми изпада квадратна бучка, явно с нощи съм дишал сирене. Някак пускам телевизора, Бог ми е изпратил мач от английското, Арсенал, Кристал Палас. Благодарен съм му, с едното око спя, с другото неуспешно се опитвам да асимилирам картината. От цигарите белият ми дроб свири като бракувана хармоника, черният е в кома. Бъбреците ми се изтръпнали, стомахът ме реже, червата са се ловили около гръкляна в опит да емигрират от мен. Ръцете треперят потни, ушите ми пищят със свой глас, очите сълзят, пък ще образувам горел. Сърцето ми трака като развален миксер, пуснат в центрофугираща пералня. Много ми е зле, никога повече алкохол. О, ето, любимата Нора се явява. Спасението, опитвам се да кажа, здравей, но излиза само, зай. Никакво внимание, обръща ми гръб, дрънчики нещо в килера. Какво е станало? Да не би да съм обладал някоя от снощните гостенки по невнимание. Идва пак и най-шокиращо пуска прахосмукачката, Руу. Руоу, ще ми се пръсне главата. Сякаш вътре великан е притиснал топките ми с домашната си ютия. Край, тука ще загина. Виждам картини от детството си, яздя малка мечка и бавно навлизам в тунела. Прахосмукачката спира, тихо е като котлон. Годеницата ми започва да мие тавите и чиниите от вчера. Джаз бундъра е не. Свивам се в ембрионална стойка. Може би трябва да й кажа да спре, но не мога да сглобявам думи, защото не си спомням половината букви от азбуката. Изведнъж нещо изтрещява на пода. Едва се обръщам да видя. Нора е над мен, гледайки ме с очите на Садам Хюсеин, аха ти, Колю, защо с нощи, преди да заспиш, не каза, че ме обичаш. Мисълта ми е разредена, но събирам някои поизвестни букви и поднасям искрено извинение. Внезапно всичко се променя, тя грейва. За по две минути на маситката пред мен има кипела шкембе чурба, замръзнала бира, люти чушки, топли пюфтета. Излизала е по обед до близката кръчма, да ми е добро. Някак успявам да седна, загребвам с лъжицата, устата ми не чувства нищо. Втора хапка, същата работа. Повечето ми рецептори са убити, а ранените са по местните болници. На половината кастрон започвам да усещам лек вкус. Сърбам от бирата, идва нова. Почва да ми светва, норка, бухалче, я сипи по една ракия да пием. За секунди чашите са пълни, салатата от кисело зеле е на масата. Разговаряме и се веселим, разказвам как след един мач, като по-млад, полицаите ме гепиха, че хвърлям камъни по противника, и ме повлякоха към патрулката. Да, ама аз нарочно настъпих някакво случайно лайно и така двамата влязохме в колата. След точно минута ме изгониха. Любимата ще припадне от смях. Исус шепне името ми, сега бил моментът. Изстрелвам се на комета в банята. Бързо се връщам и я награбвам, копката и Велина вече крачи към клозета. Нора си получава заслуженото, лежим прегърнати и потни, а след малко продължаваме с почерпката. 1 януари 2017. Нещо грапаво ми ближе клепача. Опитвам се да отворя очи, но е невъзможно. Лошо ми е, умирам. Никога повече алкохол. Телефонен разговор с любимата от понеделник сутрин, цитирам по памет. Ало, кажи, Норо. Събудих ли те, меченце? Да, обаждам се да ти кажа, че ще ти се обадя по-късно. Добре, хайде, спинкай си, няма да те занимавам. Само, ще пуснеш ли пералнята после? Заредена е. Не, искаш ли до вечера да ме заведеш на галерия? Ще пусна пералнята. Слушай сега, завърташ голямото копче обратно надясно до седма позиция, а малкото до 40 градуса, с третото, дето е покъм вратата. Ако я гледаш с гръб, нагласиш центрофугата на 1000 оборота. После сипваш две капачки, пълни на 5/8, омекотител и половината на 3 капачки и 4/7 течен прах. Запомни ли? Да, лъжеш. Да, кога ми е рожденият ден? Като стане време да слагам зимните гуми, около 14-тия кръг на английското първенство. Мразя те, и аз. Какво и ти? Обичам те. Не ми се подмазвай, глупако. Изобщо не си мислиш за мен. Мисля си. Кога? Един път мислиш за теб, докато си обувах чорапите. И какво по-точно? Дали, ако ме ухъпеш, отровата ще проникне през тях. Много смешно, идиот. Едвам те понасям. И аз. Какво и ти? Обичам те. А е, я ми се махай от главата. Защо изобщо ми звъниш? Поне иди купи храна за котката. Тя яде вече, кюфте на скара и салата алабаш от снощи. Олигофрен, знаеш, че първо ще го гони един час из целия апартамент, а после ще закопае половината кюфте някъде в дивана. Онзи ден намерих вътре глава от шаран. Така вонеше, мислех, че е от теб. И аз, между другото, ми дойде. Пак ли? Да, смяташ ли, че ако купя котешка храна, ще ти спре? Нищо не пречи да пробваш, Колю. Добре, айде, изчезни, после ще ти се обадя. И без това днес не ми се говори. Наградата, кисел вторник. Имах малко работа и се прибирам дом. Нора си е взела някаква компенсация и не е на работа, но от снощи ми е сърдита, защото си изгори един панталон, докато го гладеше. Преобличам се, боря се малко с котката и Велина, отваряме бира, а любимата имагинира в спалнята. Искам да я дразня за нейно добро. Включвам прахосмукачката, та да си помисли, че съм счупил нещо. Няма реакция. Усилвам музиката. Пак нищо. С какво друго да я зарадвам? Правя и сандвич със сланина. Без да искам, го изяждам половината, нещяла. Страшна кривотия. Питам я иска ли да поговорим, а тя обявява, че само се подмазвам за секс, което не е вярно, но ако сега и е удобно, не бих я върнал. Получавам граната под формата на чаша, ама нали съм бивш спортист, успявам да дръпна вратата, преди стъкленото изделие да се разбие в муцуната ми. Доливам от бирата, а телефонът ми звъни. Един приятел иска да взема дъщеря му след училище. Хич не ми се занимава, но не мога да откажа. Казвам на Нора къде отивам и си обувам анцуга за пред хора. Училището не е далеч от нас. Вървя по улиците и размишлявам над дълбоките световни проблеми, и това го казва човек, който може да се окъпе по гърба от затворен буркан с лютеница. На двора другите майки ме посрещат възторжено, и друг път съм взимал нечии деца. Разговаряме, размивам ги с глупости, пробвам си старите лафове, а две учителки подробно се осведомяват за брачния ми статус. Единодушно стигаме до извода, че всички свободни и едновременно с това свестни мъже са обратни. Студено е, пресипнал вятър реже костите. Децата почват да излизат, но моето го няма никакво. Майките ми обясняват, че щяло да се яви последно, защото класната му стая била най-далеч. Питам не може ли да взема кое да е и да си ходя. Каква е разликата, не са ли еднакви? Всички деца миришат на тиксо, нахълни са, задават идиотски въпроси, търсят храна като хлебърки. Родителите се смеят, но аз съм съвсем сериозен, ето и ще взема, утре ще го върна. Казват ми, че не можело, но и те са смутени, че не могат да ми обяснят защо. Най-сетне се довлича и моята, може би е втори клас. Или пък трети, откъде да знам, да не съм министърът на образованието. Прегръщаме силно заедно с още няколко насекоми от стадото. Досадни са, но все пак им разказвам как, като малък, ядох овчи барабушки, защото големите ме излъгаха, че били от шоколад. Децата се търкалят от смях по тревата като новородени свини. Обещавам на всички майки, че ще се чуем. Знаят, че лъжа, ама се усмихват. Взимам детската раница, вътре със сигурност има цимент, после добих едноседмична пареза и на двете ръце. Разпитвам малката, как мина в училище. Изпитаха ли те по нещо? Имам 6 на контролното по математика. Браво, ама пълно ли, грешки имаш ли? Само 2 правописни, ха-ха, обаче нещо тъжна ми се виждаш. Кво ти има? Нищо, кажи, ма, ами, той, Марио ми каза лоша дума. Каква? Глупачка, а на Теди, че била турва. Какво е турва? Я ми го покажи тоя Марио. Ей го там с баща си при голямата кола. На времето и аз бях от хулиганите, но винаги съм се отнасил с момичетата джентълменски, доколкото е позволявала дърварската ми натура. Питам господина дали синът му ще може да се държи по-цивилизовано с другите деца, а той само ми се изсмива. Сега ми е най-лесно да го разпиля на паркинга като мръсен путник в стара пералня, но ми се струва, че това не е редно пред децата. Сещам се за един преисторически номер, ама той едва ли ще се хване. Ей, Мишук, знаеш ли, че с моето лапе можем да отворим мерцедеса ти без ключове? Не можете, и внимавай как ми приказваш. Аз пък казвам, че можем. Да не те е страх. Ха-ха, айде, пробвайте. Ти седни тук на бордюра, а малката ще ти държи очите да не гледаш. Добре, той я сяда, а Дани, така се казва, недоумяващо му хваща очите. Аз пък бъркам с ръце в ауспуха на колата. Абе, миличка, нещо не става. Я се пробвай ти, аз ще му държа очите. Хващам го със съждените си пръсти, а след малко обявявам, че сме се провалили с отключването. Пускам го, децата толкова силно се смеят на гледката. Чак ме е страх да не си изплюят дълаците. Няколко дни по-късно разбрахме, че същата вечер господинът се явил по този начин в Кауфланд, където предизвикал безредици сред населението. Остава мистерия защо рожбата му не го е предупредила за грима, дето му летнах, или как сам не се е видял в огледалото за задно виждане. В асансьора се уверявам за последно, че съм взел правилното дете, ще кажеш, че ако съм докарал друго, голяма работа станала. Родителите ми благодарят, но изненадващо не ме канят на чашка. Прибирам се. Вкъщи е тъмно. Цъкам лампата. Не светва. Паля запалката и виждам, че бушунът го няма. Норол, деси, ма. Тук, на дивана, брей, изненада ми е подготвила. Движа се слепешката към нея. Абе, Норче, да не си захвърлила обезкосняването. Това е прахобърселката, тъпчо. Ела понадясно, вече изправена я виждам, какво тяло, Исусе. Прилича на душ. Не, че няма гърди, просто по аквариума ни има повече неравности. Всъщност гърдите й са супер, малки, но жилави. Кожата, гладка на чисто нов хладилник, врат, ребра, коса. Ароматна и скъпано диво животно. Устните, братче, какви устни, целувам я, вълшебно, вкусна кралица, 100 човека да ми се изплюят в устата, винаги ще позная коя слюнка е на Нора. И не защото имам добри рецептори, а защото я обичам, бедствено положение, ще ви разкажа как се посреща бедствено положение на село. Преди десетина години се случи в моето селце, когато падна голямата зима. Ток няма от 3 дни, навън е минус 10, снегът стига до пъпа на жирав. В кухнята сме се събрали комшии. Грамадната старовренска печка бунти, наблъскана с дърва, а от процепите и усмихнати зайчета играят по стените. Домашни суджуци, питка, сланина, пастърма, гъсто вино, здрава ракия, туршии и кисело зеле. Мъжете оживено блъскаме карти по потници, а жените, с чаши в ръка, си бърболят, седнали на ъгловите легла. Баба ми плете на двете запалени свещи, котката спи в скута и децата без нея около нас, като през половин час им се прави забележка да не крещят, все едно са вроглави. От джобното радио приглушено се чува програма «Хоризонт». Веселбата е уникално незабравима. Разказват се смешки, стари селски истории, измисляме приказки, каните се пълнят за кой ли път. В теснотията сме се наврели 15-ти на човека, но от време на време успяваме някак да изиграем по едно хоро. В разпечката къклят свински мръвки в огромна преисторическа тава. На дворната врата някой упорито дрънчи и вика. Както съм по-угъл, отивам да видя кой е, екип на гражданска защита, господине, идваме да ви спасим. От какво? От бедствието, как от какво? Ще ви извозим с военни камиони до общинския център, да нас стигнем за 2-3 дни, и ще ви настаним в детската градина. Там е малко студено, тъй че си вземете по 10 одеяла на човек. Храна няма, но аз ще ви раздам картофи от държавния резерв, фазим ги за такива случаи вече 35 години. Преди да се опомня, двама ме грабват, опитвайки се да ме спасят. Единия го събаям, но отгоре ми се нахвърлят пожарникар и полицай. Заради глътката мъжете от вкъщи изскачат, Войчо е с манарата. Наставаме ле, спасителите се опитват да ни усакатят, за да ни опазят. Повече са, но дружно успяваме да ги отблъснем. Гледам, съседите отсреща издигат барикада пред портата си, следваме примера им, обградили са ги и режат телената им ограда, за тях вече няма надежда. Понататък Чичо Ванко в отчаянието си заваря във входната врата, явно е включил генератора. Избухват повсеместни въстания, всеки се брани с подръчни сечива, само да не бъде спасен. С моите другари излизаме в нелегалност и през дворовете помагаме на други хора от улицата да оцелеят при освобождението. Нашият двор се пази от пуснатото на свобода великанско куче Муртак. Все пак спасителите успяват да заловят няколко човека, които натовърват в леденото ремърке на камиона, включително една беззащитна старица, влачена с модерна носилка, завързана за моторна шейна. Бабичката е затрупана от половин метър сняг. Родилка се е подсигурила с две пенсионирани акушерки и местния доктор, но полицаите я извлъчат от дома и по нощница. Полагат бременния човек в заскрежената патрулка, където старшина изражда бебето посредством шапка, и досега викаме на детето Данчо шапката. Селото е дало общо 8 жертви. На другия ден с два трактора и бус успяваме да си приберем осмината пленници от града. Вечерта отново сме вкъщи в обичайната обстановка. Внезапно токът идва. След първоначално възторжените възгласи всички някак се умърлушват. Тихо е, оглеждаме се припряно. Децата искат да плачат. Ставам бодро с чаша в ръка и набичвам едно хоро от телевизора. Уважаеми съселени, нека сме живи и здрави, дано Бог бъде за нас и пак ни спре токът. Хорото тръгва на двора. Авторът, както обикновено, пресъздава действителни събития. Авторът е искрено благодарен на екипите, спасили болни и нуждаещи се хора. човешките миризми, норка, да си ми виждала запалката. Не съм я виждала на масата. А на други места да не си я виждала. Да, в коридора. Я иди ми купи запалка. Няма. Ето ти 2 лева и за вафла. Искам вафла. Вземи ми и някакъв чай, че тая сутрин кашлям нещо. Купи си босилек. Купи ми ти. Искам вафла. Нещо ме манипулираш, май. Няма да отида. Пък какво ще да става? Влизам в магазина и почвам да разглеждам чайовете. Твърде антимъжко поведение. Две познати бабички се кръстят, докато ме подминават. Такъв чай няма. Питам една от продавачките, а тя се интересува за какво ми е точно пък на мен. Лъжа, че ми трябва за котката, против студени ръце и котешка болест. Обяснява ми, босилекът бил подправка, знаех си, че Нора иска да ме изложи пред момичетата. Все едно чай от червен пипер. Взимам чая, възможно най-малката вафла, после излиза, че е и най-скъпата, 1 литър водка за самочувствие. Горе нашата картина дивана, а тънка паяжинка от кристална слюнка почти допира ламината. Изсипвам пакетчето в едно канче и валя на котлона. Готово, сега с какво да го прецедя. Търся цетката, няма я. Жените така подреждат, че нищо да не може да им се намери. Ако ми трябваше нещо друго, първо щях да намеря цетката. Добре, че съм умен над средното ниво. Събувам си чорапа и чрез него прецеждам напитката, после пак си го обувам. Нищо му няма. Чаят е отвратителен. Има вкус на застояла миньорска мишница с леки нотки на риба. Сипвам уста водка и го изпивам на екс. Потя се, излъчвам някаква радиация. Винаги съм се чудил на човешките миризми. Примерно краката на любимата миришат на ръце, а тялото на прах за пране. Ако е яла шкембе чурба с много чесън, после скумрие и изпила последната чаша вино от 200 литрова бъчва, устата и пак ще има вкус на плодова салата. При мен не е така. Ако ям чесън, мирише на чесън, въпреки че се къпя доста повече от общоприетите норми. Пепелянката се размърдва. Дава ми вафлата. Изяжда я, от което ме пита, искаш ли да правим секс? Замръзвам. Кво е той секс? Яде ли се? Пие ли се, да не е отново някаква подправка. Уловен спомен опитва да изплува в съзнанието ми. Ще се сещам в движение, знам само, че по някаква причина трябва да съм гол. Заточвам котката и велина от татък, а себе си къпе легнал, за посилен ефект, в банята. Хвърлям се в разпантерата, а тя ме пита защо устата ми мирише на ботуш. И без това целуването е за жени, тъй че я обръщам на предното й тяло. Аз ще си работя тук в тила. След още една доза глупавият босилек уби кашлицата ми. Запалката била забравена в якето ми. Българските избори. Какво се оплакват българите в чужбина, че не може ли да гласуват като хората? Те ако знаят какво е при нас. Преди десетина години бях член на избирателната комисия в моето село. От глупост се съгласих да участвам, заемайки длъжността на листоповдигач в кметските избори. Аз съм човекът, който мести хартията от процепа на урната, доста престижен пост. Кандидати са настоящият кмет, досега 5 мандата от 5 различни партии, докторът и един учител. Сутринта отваряме секцията в детската градина с 1 час закъснение, защото спешно трябваше да пием кафе отвън, на приказки. Взимаме книжата, всеки с задачите си, половин час старателно подготвям листа си, който след малко избубвам. Ето го и първия избирател, бай добри. Влиза с подаръчен комплект, който е получил на входа от жената на кмета, ракия, овчи суджук, 2 литра нафта, пакет захар. Носи бюлетината, а председателят на комисията я разгръща, за да провери, както е по закон, дали е попълнена правилно. Гласът е допуснат. Минават още 20 на човека на същия принцип. Застъпниците на доктора и учителя протестират, но са обвинени в изборна манипулация, подават се жалби срещу тях и са изгонени съвсем справедливо. Пристига кметът. Той има право да гласува с 3 бюлетини. Всеки го знае. После идва отново и гласува още 4 пъти. С фалшива лична карта, с личната карта на починалата си баба, с картата за бъдежа на внука си и с образеца, закачен пред секцията. Човек вижда несправедливостите, но когато е на държавна работа и останалите са съгласни, просто спира да му пука. Не се оправдавам, а осъзнавам грешката си. Идва докторът. Той е в комбина с кмета и го играе опозиция. Естествено, гласува за него. Ето го и учителя със семейството си, единственият честен човек от тримата. Виж ти, нямало го в списъка, а той цял живот си е бил тук, на село. Все пак синът и жена му успяват да дадат своя вод, като краищата на бюлетините им с кришум са маркирани с лютейница. Обете, лелята на кмета носи гъсто червено вино, топъл хляб и от овчия суджук. Почва веселба. Секретарката реже мезета в разизборните протоколи, отварят се туршии, хвърчат баници, леят се вино и ракия, играем хоро. Единодушно взимаме решение, че в секцията може да се пуши, едва ли ще навредим на детската градина. Гърми музика от стар касетофон, настава лудница, мъртвопиян гласоподавател се опитва да упражни вота си с половин кюфте, тъпчейки го в урната, полицаят онужда наблюдателка в нужника. Председателят на комисията и една членка маат, бюбеци в средата на стаята, няколко бабички са изгубили внучетата си в суматохата, а аз бия двама гласуващи цигани, дето по миналата година излагаха майка с дървата. Съмрачава се и затваряме секцията. Какво, като има хора, пътували по 400 км, за да гласуват, на тях кой им гледа животните? Отваряме урната, а оттам, освен бюлетините, изпадат и онова половин кюфте. Малко портокалови обелки, 7 фаса и няколко шепи слънчогледови шлюпки. Време е да броим, белезаните бюлетини отиват в коша, 319 за настоящия кмет. Кюфтето го признаваме като действителна бюлетина с глас за кмета, 110 за доктора, 15 недействителни, 1 глас за учителя. Всички ме гледат укорително, разбирайки, че този единствен глас е моят, но не казват нищо, за да не им разкривим муцуните. И не се изтъквам, аз също съм виновен за тази пародия. Така е на село, всичко зависи от кмета, ще стигне ли канализацията по някой европроект до теб, ще ти откраднат ли овцете, ще имаш ли улично осветление, ще назначат ли твой роднина в общината. Без доктор не можеш и не бива да си в лоши отношения с него. Остава клетият учител, опърпан проводник на духовността, сам воин сред пошлостта. Един ден от живота на Никола Крумов. Ей, как ме дразнят тия лепенки в запалките. Слагат ви с указания за безопасност. Че аз да не съм ненормален. Любимата предлага да я изчегърта с маникюра си. Отказвам. Всеки мъж трябва да се справя сам с големите трудности в живота си. Как да я махна? Ама, много ясно. Ще нагрея запалката с друга запалка. Така етикетът ще падне лесно. В болницата ни осведомяват, че ако искам спешен преглед, могат да ме запишат за третата седмица на последващия месец. Тегля им една майна, взимам си опаленото лице и обратно в колата. Днес Нора не е на работа. Ще направя нещо духовно за нея, ще я заведа на кръчма. Тя, естествено, се дърпа, не разбирайки, че това е полезно за една жена. Те и децата не обичат да си мият зъбите, но ги караме. Поръчвам 4 ястия с чесън, както и допълнително чесън. Пием студена водка, а годеницата ми се развеселява. Разказвам как, като млад ученик, бащата на една девойка от моя клас ме хвърли в реката, защото бях обладал милата му внучка, естествено, с горещото й позволение. От цялото стълкновение бях загубил гащите си, а тогава обезкосняването не беше модерно и в чатала приличах на Бен Ладен брадата, голям срам посред бял ден. Как да е, обух 2-3 изхвърлени плика и се добра до вкъщи, майка дори забрави да ме набие от очудването, че синът ти се прибира дома без гащи. Добре пий, нали, си тръгваме с Drink and Drive. В хола наливам по едно уиски, на Нора от българското, на мен от скъпото, толкова и разбира главата. Пък и ние се обичаме, следователно тя би се жертвала за мен. След 2 чаши се вмъквам в нея, а после отивам до магазина за бира, че от онуждането ми пресъхва дробът. Продавачката ме пита дали скоро ще бъда свободен, защото имала някаква тайна за мен в анцуга си, а една старица зад мен въздъхва, ех-хех. Момче, и аз да бях 70 години по-млада. Какви тайни щях да ти дам, мем? Обратно вкъщи, дояжда ми се Таратор, любимата чете книга на дивана. Ето го и него, спинка устъклената купа в хладилника. Наливам си една голяма ракия, няма да го хабя на празно, и я. С какво да си сипя? А, ето го черпака, на сушилника. Ох, ех, че ме засърбя гърбът. Хубаво се чеше с металния прибор, сетне загребвам от Таратора, пълнейки чинията, естествено, не го вадя на плота. а оперирам директно в хладилника, едно движение по малко. Усещам присъствие точно зад себе си. Мисля, че е змия. Обръщам се. Мъхма, не съм се объркал. Нора е дошла с тишината на мъх и ме гледа злобно с присвитите очи. Абе, ти, Колю, честно те питам, малоумен ли си? Виж каква пътека си направил на рафта. Амен, не бях аз. А кой? Не знам, то само се е изцапало. Видях те да развиваш. Бил съм някой друг. Почва да ми крещи, трябвало да почистя. Мъж хладилник ми е, лъвбаница точи. Бърша със салфетки. За вечеря има пица. Докато реже изделието, заявявам на годеницата си, че умея да гадая на пица, тъй ли? Да, избирам това парче. Какво виждаш? Секс. Фу, връщам го. Тегля ново. Пак секс. Да му се не знае. А това, секс. Оф-фъв. Айде, идвай. Изпълнявам съвестно завета на предците си. После се разполагаме пред телевизора с бири. Аз съм легнал, вече застудява, но няма да се завие с одеялото, защото после трябва да го сгъвам. Под формата на котка животното и Велина ме прегръща, разчеквам я колкото мога, за да ми топли. Гледаме Big Brother. Нора някак тайнствено ме пита, мам, Колю, ти коя от тия би оправил? Изненадан съм от въпроса. Миглена Ангелова ми е на сърце, пък е и най-умна, но казвам, Надя, ще изсваря мозъка на Ювка, кокъл върху кокъла няма да остане. Мълчим, явно и аз трябва да попитам същото, Норка, а ти на кого ще дадеш? Дейвид Бекъм, че той не участва тука. Е, ти страшна логика изкара. И защо баш на този? Прилича малко на теб, ако е стоял 4 години на самотен остров. Отивам пред огледалото, нищо общо. Всъщност, Норо, няма да спя с Надя. И аз не го искам, Дейвид, меченце. Целуваме се, а Ивето ни гледа свъсено, защото никой не я попита тя на кого ще пусне. Заради две неизмити чинии, тая Зара ядам пържени филии. Тръгвайки за работа, любимата казва да измия двете чинии. Измивам се, това не е мъжка работа. Представяш ли си, лъвицата от Прайда да иде при лъва и да му рече, ел, шашканин, отивай да миеш чиниите на реката. Той как ли ще я погледне? Мъжът има охранителни функции, унождащи задачи, а също и мисия да носи вкъщи поедри умрели животни. На излизане Нора блъсва вратата. Ядосана е, не ме е страх много от нея, но как ли ще ми отмъсти, ще ми подреди, сиреч скрие, чехлите. Ще ми закупи глупави дрехи. Ще говори по време на спорта. Ще ми показва снимки на тъпата природа. Ще ме лиши от секс. Ще каже на приятелките си, че ми е малък, но ме обича като човек, после те ще разкажат на моите приятели. Ще ме дразни на тема футбол, тя е от трите вълчи отбора. Ще ми изяжда салатата, туршията. Уж случайно ще ми носи мокър пепелник. Ще ме накара да й взема минерална вода от магазина, за да ме запостави пред продавачките. Нарочно ще ходи само по прашки, но ще твърди, че й е дошло, за седми път тоя месец. Ще ме издаде на комшиите, че аз написах с големи букви, в асансьора, а не баба Гънка, в което убеди всички. Ще ме накара да гледам най-малоумния спорт, изскачане във въздуха с ски. Ще ме заведе на място, където не мога да бъда по анцук. Ще преспи с Уентуарт Милър. Човек трябва да има смелост в този живот, няма да измия тъпите чинии, пък какво ще да става. Обядвам на вестник, играем си с котката и Велина. Аз съм връбченце, тя е котка, върша си моите работи, гледам снукър. Свечерява се, ключалката превърта, изведнъж кожата по космите ми настръхва, мразовита пот се стича към продължението на гърба ми, където образува кристали, все едно съм седнал на ледени купчета. С лъвски скок съм на мивката. Гъба, Веро, действам. Нора ме гледа подозрително, Колю, знаеш ли, че чиниите се мият и от двете страни. Каква глупост само, защо, сякаш, като бършем трохите от масата, я минаваме и отдолу. Изпълнявам, но само, щото го искам. Никола е царят в тая къща. Постепенно ледоходът в очите й се стопява, сигурен съм, че от студената кръв вените на това момиче са заскрежени. Готви набързо, а аз правя една от най-трудните салати – краставици. Сядаме да се черпим пред телевизора. Любимата проговаря точно на спорта. Клозетна криза. Преди около 6 години с моята Нора все още се опознавахме, тя криеше своята змийска натура, а аз – липсата си на умствено богатство. С все сили спрях звуковите вълни от тялото си, започнах да плюя в листо, а не на улицата. Опознах употребата на приборите за хранене, не биех хората в асансьора. Единствената ми цел беше тя да ме припознае като рицар от четата на сър Ричард и Лъвското сърце. За 3 дни успях да си обезкусня мишниците, скърто в обелатката, че бикчетата нищо не правеха, после започнах да се къпя целият, даже с вода, подстригах си ногтите и носа, купих мокри кърпички за краката, а от зъбите си премахнах всички агнета. В крайна сметка я излагах, първа целувка. След месец копулирахме. Какво тяло, братче, какъв огън, това бяха най-хубавите 20 секунди в живота ми. Изминаха 2 месеца от връзката ни, а аз все още симулирах културен характер и меча хигиена. Как ме гледаше само, като суров принц на черен кон с все доспехите и меча. Един ден реших да се направя на играч и я заведох на ресторант с морска кухня. От най-елитните. Ядем миди, стриди, рачета и прочее простоти и с люто и чесън. Страшна скъпотия, ама нали съм голямата работа. Пия малка водка, щото ще карам на връщане, че още не зная шофьорските умения на любимата. Демек, не ми се дава колата на някакво момиченце. Весели потегляме обратно. Нещо заклокочва в мен. Имам чувството, че стомахът ми центрофугира. Първи контракции. Баш сега ли? Оохех, почва силно да напава. В корема ми сякаш препуска глутница глигани. Натискам яко педала на гаста, 140 по булеварда, а Нора се забавлява до мен от скоростта. Гъста пот избива по червата и челото ми. Стискам мощно, но краят се вижда. То се не издържа, ще се наагам пред богинята, майко. Какъв позор, а так му я прилагах. В огледалото виждам как очите ми се белят от налягането. Капилярите са набъбнали като бахур, а зениците ми са изплезени пред носа. Още малко, Исусе, още малко, почти сме пред нас, дай ми сили да не стоя грях. Ах, хех, гадовете от Викто са разкопали улицата до вкъщи. Заебавам колата и с устремана разстрелян в корема лъв бягам към входа. Юсейн Болт може само една картофена салата да ми направи. В асансьора се бие с юмруци в задника, мъчейки се отчаяно да намаля нагнетяването. Газовете ще избушат тръбите ми. С треперещи от конвулсии пръсти опитвам да отключа. Боже е, главичката му се е показала. Ужас, това са ключовете от колата. Коремът ме реже, всеки момент ще разцъфна. Гърчовете ме повалят на пода. Край, тук в коридора ще рогя рожбата си. С последни сили на 4 крака звъня по кумшиите. Димитрови ги няма, Рая и Ачо не чуват, у Иванови ключалката превърта. С изкривена уста и кухи сълзи прошепвам, милене, идвам при теб в голяма нужда. Мам, то хубаво, мъжената се къпе. Дай, побратиме, един вестник за подложка, ще свърша работа на терасата. Имам само от малките кръстословици. Бог ми е свидетел, нямам избор, с шут разбивам вратата на банята, свалям гащите, отпускам изтощения мускул. Чува се само едно, дум, а гейзерът от разплисканата вода умива лицето ми. Красиви ангели летят около мен. Блаженство, няма смисъл да пускам водата, от ускорението плодът ми се е изстрелял направо в канализацията. Шокирана, съседката дори не е могла да се прикрие, Данче, много хубава прическа. Приятелката ми се учи да шофира. Любимата изкара книжка тъкмо когато се взехме. Такова каране не бях виждал, и явно свидетелството е било издадено от инструктор, членуващ в Съюза на слепите. Купихме си втора кола, че да не припърва до моята. Взех и Ford Sierra Hatchback, 1.6 бензин, 85-та година, новата маска. Страшен раняк, изгнила от всякъде, изтърбушен салон, за да дадеш назадна, трябва да включиш парното. Гумите. Галуши, моторът хрипти като туберкулознобулен, форсираш ли го, се отваря багажникът. За да завиеш наляво, първо трябва да навиеш волана половин оборот вдясно, искаш ли да поемеш надясно, пускаш задължително чистачките, инак, не ще. Единият фар свети навътре към купето, другият – в космоса. Моята Нора се влюби в първата си кола. Била страхотна, червена, всъщност ръждясала, спортна, защото е грохнала, миришеща на състезателно гориво, предният собственик се е опитал да я изгори. с бъдещата ми годеница и таралежа Тихомир сядаме вътре за първо кръгче. Тапицерията смърди на умрели койоти. Не ще да запали, вдигам капака. Ами той акумулатор е от кръщенето на майката на баба ми. Имам един резервен в мазата. Слагам го, стойката му е счупена, но с една дъска и малко тел някак го заклещвам на положение. Втори опит, стартерът вие като магаре, раждащо носорубче. Коленовия два упревърта, а отзад излиза гъст чернобилски дим. Потегляме с грохот на бетонопробивна машина. Прави ми впечатление, че когато пуска касетофона или отваря прозореца, Нора натиска съединителя. Така я били учили, винаги съединител. Откривам, че в жабката са свили гнездо стадо гарвани, а някъде отзад върлуват лисици. Радиото хваща само чалга станции, но нищо, пак се забавляваме. Леко ускорение, викам на норката да изпробва спирачките. Натиска ги с все сили. Браво, при скорост от 40 км/ч спирачният път е половин километър. Тръгваме по черно, та да не убием някого. Автомобилът трещи ужасно, губим задна лева врата, птиците отлитат, яйцата им се излюпват, лисиците търсят коланите на задните седалки. През запалката потича антифриз, а предният амортисьор се е показал сред чистачките, които работят само при дръпната ръчна. Стигаме рекичката, колата угасва стътене на малка водородна бомба. Взел съм ракия, два големи селски домата и сол. Тримата пием и си приказваме, тишката мези с диви круши. Лъжа любимата, че в уния храсти съм намерил много интересна костенурка. Тя идва заинтригувана, знаейки, че няма никаква костенурка. Върша си съвестно мъжката работа. Съмрачава се, тая барака изобщо не ще да запали. Наклъждам огън и убивам една умляла риба. Разглобявам седалките и ги слагам на топло. Вечеряме. Какво му трябва на човек, момиче, с което се обичате, един верен приятел, ракия и цигари. Говорим до късно, Тишо се нацепва като носорог и го скривам в жабката при пиленцата, за да не тръгне напияна глава да търси любов, па и да не го изяде някой звяр. С Нора търсим костенурката за последно. Заспиваме пред огнището, завити с едно мухлясало одеяло. На сутринта сиерата пак не ще да тръгне. Любимата предполага, че водната помпа не подава искра в накладките. Трябва да бутам до село, добре, че има лек наклон надолу. Сега разбирам защо, Форд, първи са инсталирали отопление на задното стъкло, през зимата да не им мръзнат ръцете на тия, дето бутат. Нора стана отличен шофьор, тежък десен крак, добре разпънат среден пръст, използване на богат залеж от свирепи и клетви. Съседски войни, някакви купиха апартамента над нас. Всеки ден мътнат незнайно каква мебел насам натам, издавайки нелепи скърцащи звуци. Почнаха да си хвърлят фасовете през терасата, понякога вятърът ги лашва на нашата. Отидох горе и съвсем възпитано им направи забележка. Громането продължи, огарките летят, а взеха да тупат черги и покривки връз нас. Най-лесно е да ида да му строша прийцата, муцуната, на мъжа, но вече не съм такъв. Вместо това в 4 през нощта, след изпита една гумена бира, се изпикавам тлъсто пути и на вратата им, тия обаче продължават напук с безобразията. Сигурен съм, че семейството нощем ме дебне за втора моя атака. Да, ама аз се изпикавам в един буркан и, клекнал под шпионката, пускам зад прага урината на свобода. Сега тия двамата са потихи от умрели печурки. Защо трябваше с лошо? Младежите отясно учтиво ме предупреждават, че до вечера ще правят купон, който ще продължи точно до 3 часа. Казвам, няма проблеми, ще си гледам историческия канап до 3, а сетне ще къртя, Нора спи в спалнята, аз, в хола, до тяхната стена. Да, ама банкетът продължава до 5, гъста чалга, безбожни клясъци, падания, чупене на посоца, пеене, извръщения. Котката Ивелина е видимо притеснена от шума, а и сега е малко болничка. На следващата вечер към 2 часа си пускам на мат целите дискографии на Анал Дисектът Енчуа и Дисгорч. Около 4 се звъни на вратата. Ония двамата ме молят да намаля музиката, защото утре били на изпит. Вадят си пътлачетата, готови да си опикаят входната врата. Викам им, не така, пичове. Ще пикаете отвътре, да не ми вони и на мен. През открехнатата порта виждам как жълтата течност чурти из коридора им, защо трябваше с лошо. Бог е създал природата, откритите пространства, терасите, чистия въздух, за да можем да се насладим на цигарите. Колко е приятно с бира в ръка да димиш в свежата утрин, замислен над житейските загадки. Пресните атоми кислород танцуват около теб, а ти подръпваш, откривайки, че все пак животът има смисъл. Някой отново е тютюнопушил в асансьора. Колко прост трябва да си. Ако го хвана, ще го накарам да си изяде цигарите ведно с запалката. Дори да трябва да излиза от нас веднага и вече съм запалил, винаги слизам по стълбите. Най-сетне залавям нарушителя. Някакъв оскубан тинейджър в гъзърски дрешки, явно родители пътки. Казвам му съвсем културно да не пуши повече в асансьора, а той надменно ми вика, бегай, ве. Сега мога да го догоня и да го прекина, ама не ми се занимава. След седмица виждам юношата да излиза от входа с цигара в ръка. Събарям го на земята, обявявайки, че съм полицай. Показвам му за стотна от секундата полицейската карта в портфейла си, това всъщност е календърче на карт от 2009-та. Питам го как се казва. Тъй и тъй, мъхма, господине, вие сте издирван от органите на МВР за изнасилване на връбче. Той я почва да трепери, ама аз. Такова, не съм, само веднъж с кучето, тук идвам на уроци по математика, чаша кандидатствам. Една бабичка те е видяла да мърсуваш с връбченце, ще обясняваш в управлението. Я ми набери майка си. Обяснявам ситуацията на госпожата, а тя през сълзи, моля ви, господин полицай. Бъдещето на детето, той само веднъж, с кучето, пуснете го, моля ви, бия му един шут и му казвам да се разкара. Повече не съм го виждал. Защо трябваше с лошо? Къде ми изчезна ракията? Напука на зимна утрин. Клозет, баня, аз мога да се окъпя в една чаша вода, кафе, в което добавям два шота, и егермайстер. Котката Ивелина ме целува в брадата. Нора ме разпитва за мачове, прави палачинки и споменава, че можем да отидем до нашата полянка, където да се напия като бобър и да извърша блудствени действия с нея. Това момиче има нечисти мисли, дано Бог не я накаже. Все пак нещо ме гложди. Безсъзнателно поглеждам календара, нямам рожден ден, нито пък е нова година в петък. Защо ще дава? Сгафила е, ако е счупила нещо по колата ми, просто ще я ликвидирам. Ще я нарежа в една турбичка и ще я закопая зад блока. Ако пък ми е изневерила, всеки по пътя си. Идва на дивана, обгръща ме, както люля кловеч. Крехкото телце на булимична антилопа се търка в туловището ми. Мирише на прясно окосени круши, сега ще изапаля мозъка. 10 минути гастролирам в организма на годеницата си, добре свършена работа, зениците й са по диагонал. Отключвам ивчето от клозета и доволно разпускам се на бира. Норо, я кажи защо го знаеш. Аз, случайно била съм ти изляла в мивката уния 2 литра ракия от килера. Падам на колене в центъра на стаята. Само това не, най-свидното ми, най-милото ми. В канала, очите се пълнят с изгорели сълзи. Болно шепча името на Исус. Предпочитам да си намажа задника с компот и да седна в гнездо на стършели, отколкото да загубя домашнярката. Със сигурност ще съдя Нора в Хага. Абе, я почакай, а стая ракия не я ли изпих с кришом, че любимата да си мисли колко съм намалил алкохола. После напълних бутилката от фанта с вода. Така беше, но ще си мълча, възползвайки се от ситуацията. Става ми супер смешно и крия ухилената си уста в козестия корем на ивка, кожурчето и мирише толкова приятно на цигари. Преди вечеря каня любимата да копулираме. Отказва, ехидно напомням за унищожената ракия, а тя ми вика, Колю, много добре знаех, че изливам вода. Иска да видя как ще реагираш. Тъц, тъц, тъц, каква невестулка само, обаче от цялата ситуация аз съм победителят. Прецъках я с един секс. Направих и кефа в леглото, нека и е гадно. Жените ги раждат други жени, мъжете произлизаме от животните. На другия ден се разбра, че всъщност Нора, без да иска, е изхвърлила хубавата, а аз съм изпил ракията за готвене. Какво видяхме с котката Ивелина по телевизора? Част 2. БНТ. Новини. Турист се връща след 5 дни преход в планината. Сяда да пие едно кафе, а до него идва някакъв бюрократ и му казва, че дължи 25 000 лева, защото го били издирвали, сиреч, парите са за разходи. Планинерят не е молил никого да го търси или спасява, даже не са го намерили или спасили, но държавата си иска 25 бона. Нали това им е работата? Кога са възникнали търговски взаимоотношения между двете страни? Все едно някой да ви срещне на улицата, да ви каже, че е искал да измие колата ви, без ваше знание, но не го е направил, а вие му дължите 10 лъв. БТВ – фермата. Предаване за селското стопанство. Участниците се качват на бала сено, трябва да я търкалят с крака, докато доят три кози. Нова ТВ – откраднат мармут. Български сериал. Разказва се за двама сиамски близнаци, родени от различни майки. В родилното обаче разменят майките. След години децата стават доктор. Канал 3 – новини. Българският съд отнема предимството на пешеходците, използващи пешеходна пътека, освен ако същите не подадат знак чрез ръце или сигнален огън, че ще пресичат. Самото пресичане трябва да се осъществи със спринт, като преди това е нужно човека да изчисли скоростта на превозните средства посредством теоремата на Шенон-Хартли и уравненията на Бернули. Съдът постановява, че ако пешекът бъде отрепан от някого, каращ примерно със 100 през пешеходната пътека, то загиналият е длъжен да отиде в общината и да заплати глоба, в по-тежки случаи убитият може да влезе в затвора. Хората с нарушено зрение и тези в инвалидни столове трябва да подадат заявление в къде, в колко часа и по каква причина ще пресичат пешеходна пътека. Диема, Уокър, Тексаският рейнджър, сериал с Чък Норис. Чък Норис не обича Реймънд. На мен ми прилича на Алф. Бит. Сашо Диков търси конспирация в ремонта на общински нужник в град Дългопол. Скат. Политическо предаване. Сам в студиото, водещият е заспал от половин час, но никой не открива разлика преди и след заспиването му. Даже сега е малко по-интересно. Ринг. Стар матч. БТВ Синема. Реклама за премахване на въшки от пикочния мехур. Диема Фемили. Съдебен спор. Съпруг и съпруга с едно дете са се развели. След време обаче жената забременява от друг господин. Бившият е бесен и настоява детето да бъде махнато. Двамата жестоко се скарват, а по-късно тя нарочно ражда близнаци. Диема спорт, матч от Б, група на българското първенство по футбол. Вратарят на гостите получава червен картон, защото е играл с ръце в собственото си наказателно поле. Домакините вкарват дуспата. Състезател получава жълт картон, но не е съгласен с съдията и му взима картона от ръцете. След кратка гонитба реферът си го връща и показва на футболиста втори жълт картон за отвличане на жълтия картон, предупреждава го, че при трети ще го изгони. Следва засада на гостите при изпълнение на корнер. АГРОТВ – 6 часов обзор за поникването на Арпаджика в Южна Гватемала. Кино Нова – реклама на мазило за хорските вагини. Уверяват ни, че мехлемът лекува зачервяване, лютене и недоверчивост. БТВ Леди, индийски сериал. Шикшаша Маштамджамра се влюбва в Ренан Гагатас, но не знае, че той е брат на сестра и идва баща им Лишгиртха, който се пада в лицо на майка си и разкрива истината. Половин час тримата се пулят. Следващите 14 серии дават само облещените им физиономии. БНТ2, повторения на повтаряни повторения. Дискавери, голи и оплашени, реалити. Мъж и жена са пратени на самотен остров, от една седмица са яли самогорели и едно име на костенурка. National Geographic, предаване за космоса, най-сетне нещо интересно. Разказват за котката на Шрьодингер. В опростена форма, като за мен, става въпрос за следното, от квантовата механика сме знаели, че един електрон може да бъде на две места по едно и също време. Да си представим, че закараме този електрон при някаква котка, сложена в кашон. Да си представим също, че на едното си местоположение електронът излъчва отрова и убива котката, а на другото само си седи и не й влияе. Въпросът е, тая котка сега жива ли е или мъртва? Възможността е 50-50. Средно положение не съществува, не може котката да е едновременно жива и умряла. Този мисловен експеримент е поставен от Шрьодингер през далечната 1935 година и отговор още няма. Даже Айнщайн се е пънал. Според някои физици, щом отворим кашона, Вселената се разцепва на две отделни вселени. В едната наблюдателят гледа мъртва котка, в другата вижда жива. Така излиза, че съдбата ни се определя от случайността и нищо друго, с други думи предопределена съдба не съществува. Всъщност дори смъртта е неизпълнима, душата е изградена от информация плюс енергия и няма как просто да изчезне. Нищо във Вселената не се губи. Информацията, душата, не може да бъде унищожена, защото в такъв случай не би съществувало минало, а това е невъзможно. Телефонен разговор от преди малко. Ало, Норо. Ало, да, Мечо. Спри да ми викаш, Мечо, да не те върна на майка ти. Уф, добре, купих ти подарък. Наистина ли? Какъв е? Голям ли е? Няма да ти кажа. Яде ли се? Ще го видиш, като се прибереш. Шоколад ли е? Не, бомбони с лешник и карамел. Не, френски круасани с пълнеш от смокини. Не е за ядене, ма. Хмем, че какво тогава? Ако го опека, ще мога ли да го изям? Не мисля. За пиене ли е? Не, да не е плодова водка или ликьор от круши, много обичам. Ти глухоняма ли си? Казах ти, че не става за пиене. Оф, какво е? Казвай, ще полудея. Няма, моля те, почвам да се изнервям. Кажи ми и, добре де, добре, книга ти взех. Моля, книга ти купих. Не, не, за подаръка те питам. Книга, ма, тъй ли, кой знае каква простотия. Знаеш, че сама си избирам книгите. Тази е хубава. А друг подарък имам ли? Е, ти колко подаръка искаш, ма? Всичките, шаранът алпинист. Днес Нора рано-рано ме изрита от кревата, трябвало да ходя за шаран, нали е никул ден. Клозет, баня, мия зъбите с цигара в уста, обличам се, обувки, ключовете за колата и на пазара. Господарката е заръчала жив шаран точно 3 кг. Тършувам из магазините като попово прасе в торта, мея, тегля, карам се с продавачките. Най-сетне намирам подходящата персона. Хвърлям я на пасажерската седалка и потеглям към вкъщи. Тоя шаран обаче много жив, рипа, подскача, ще излезе от пика. На следващото кръстовище му слагам колана да не мърда. Малко преди нас ме спират катаджи. Той почва да се хили и вика колегата си. Сочат препасаната с колан риба и се търкалят от смях. Убедени са, че съм мъртвопиян или дрогиран, вадя цяла лаборатория и почват да ме изследват с най-различни дрегери. Все пак установяват, че съм само душевно болен и ме пускат. Прибирам се, любимата е доволна от покупката, но котката и Велина пощурява. Дебне шарана, скача отгоре му, бие го с ръчички, хапе го, опитвайки се да го удуши. Сега трябва да заколя рибата. Слагам я до мивката и вадя сатъра. Първи удар, сцепвам плота. Втори удар, телефонът ми е на две. Шаранът галопира из кухнята. Нора се разбеснява и ме праща да го убия на терасата. Крещи и след мен, а Ивето подскача, подивяла, мъчейки се да го докопа. Дънданията продължава на балкона, много съм изнервен. Двете жени ме хулят, а в суматохата хлъзгавата твар се върти в ръцете ми. Оп! И шаранът полита през терасата. Тримата зяпваме. Пръв се съвземам от шока и, както съм по папочки, търча надолу по стълбите. Няма го на тревата, сигурно някой го е откраднал. Вдигам очи, ха, заклещил се е на един клон. Почвам да мятам камъни, събира се тълпа, хората неосъзнато се оглеждат по другите дървета. Един комшия ме пита как е станало. Не мога да му кажа, че съм го изтървал от апартамента и заподостоверно обяснявам на всички, че шаранът е прегризал турбата и мигновено се е покатерил на липата. Съседите цъкат с език, успявам да го сваля. Вкъщи се чудя как да умъртвя звяра. Ще го убия с микровълни, но не се събира в уреда. Може би сток или отрова за плъхове. Ще извикам някой приятел и ще му пуснем хладилника отгоре. Имаме един полицай във входа. Ще застреля шарана. Все едно е крадец. Да му дам ли да пуши, че да пукне от рак, или по-добре да взема хапчета за кръвно от някоя бабичка и да му причиня инфаркт. Накрая ми писва, грабвам ножа и го убивам. Ще изядем животното с благодарност и уважение, че беше тук, за да ни нахрани. Честит празник на всички именици! Здраве, останалото все някак ще го нагодим. Разговор с котката и Велина от днес, цитирам по памет. И Велино, я ела малко, ма. Мяо, на ти 5 лева, да идеш до магазина за бира. Мяо, мързите, мъхма, ама ако има бира, ще пиеш. Не знам какъв човек си. Мяо, виж ти, от вчера ни е останало една. Нати в паницата. Мяо, искаш ли да играем на камък, ножица, хартия? Мяо, обаче навързано, полев. Мяо, добре е. Едно, две, три. Фу, печелиш. Двойно или нищо. Мяо, туоу, пак печелиш. Аз ще ти ги пазя тия два лева. Хъх се сех хех се се сех хех. Не дай буча. Знам, че пестиш за куче, но имаш само 103 кинта, а кучетата са поскъпи. Мяо, към 500 лева. Мяо, и защо ти е куче, да го пукнеш от бойли? Да знаеш, че това не е християнско. Мяо, е, за кво ти е, пък и голямо искаш. Мяо, аа, да те топли. Сякаш аз и приемникът на булсата не ти стигаме. За теб съм апаратура на кабеларка. Мяо, знам, знам, и аз те обичам. Ела да обядваме. Мяо, има пилешко. Умря опушено бутче ще ядеш ли? Мяо, на ти половината. Мяо, какво ме гледаш като бухал в пералня? Искаш да ти го разкъсам ли? Мяо, хах, ако беше хванала някой лестовичка, хич нямаше да я чакаш. Мяо, хех. Ето ти е един чирус за десерт, но не го би, а направо го яш. Мяо, стига си го трепала. Мяо, боли ли те още ръчичката? Мяо, ще мине. После ще ти направя компрес от компот. Мяо, я кажи колко е 2 по 3. Мяо, мяо, мяо, мяо, мяо, мяо. Чакай да проверя на електронния калкулатор. Хм, вярно. Браво, ма, мяо, оф-ф. Гледай, Нора ми звъни. Тихо, ще вдигна, инак. Над си го кое огие йо ей го ей у ей руни жор жеру ни ен жи ем визи ни ни ен фи еф месев буф боев буф роб мух те ца я е цор в ти ури хатру хруи хим жуви е це серги. Да, добре, милитка, съгласен съм, както кажеш. Да, добре, съгласен съм, да, както кажеш. И ясно ми е, че съм неблагодарник. Чао, мяо, кво, отстояват си мнението. Мяо хахакек хак, чичо ти Чарли се умори. Много бачках, цял ден си зареждам телефона. Колю има нужда от почивка и една хубава следобедна дрямка. Ела да спим, мяо, ей, не се научи да се завиваш като хората. Чакай, рарарарарарарара, наказан от Бог. Любимата изрично ми забрани да купувам и боядисвам яйцата за Великден. Много мразя да ме кара да свърша някаква работа, защото по природа съм малко мързелив, но като ми забранява нещо, просто ми идва отвътре да го направя. Тя е на бъткане, тък му съм се събудил и пуша. Клозет, баня, скотката и Велина се боричкаме и си хапем вратовете, сякаш сме животни. Слизам до магазина, пълнят ми една турба с две гумени бири, цигари, боя, салам. Взимам турбата в едната ръка и заръчвам цяла кора с яйца. Продавачката ме пита искал ли съм да ми я опакова по някакъв начин. Отказвам, аз съм горд човек. Сега и следващата ми ръка е пълна, а трябва да си изкарам портфейла. Не ми стига акълът да оставя кората и се опитвам с нея да бръкна във вътрешния си джоб. Първото яйце се чупи на плочките, извинете. Второто се втурва надолу, но го хващам с лявата ръка, третото пада, улавям го с дясната, а четвъртото поемам с другата. Петото го крепя с език и око. Въртя се на опашката като мъртво пиян жонклюр, нападнат от гасеници, а хората явно мислят, че страдам от още неизучена мозъчна болест. Как да е, плащам, загубил съм само 11 яйца. Вкъщи отделям мъжките от женските. Разпределям ги в две тенджери на печката, ще се готвят на различни температури. Само много глупав човек би сложил яйца в микровълновата. За щастие аз съм умен и слагам само едно да видя какво ще стане. След малко гръмва, ивчето отдавна се е скрила в коша за пране на Нора. Аз имам химически чувал на терасата. В микровълновата все едно някой е повръщал компот от кайсии. Почиствам с малката прахосмукачка, дето е на батерии, издава странни звуци, но не е проблем. Колко ли трябва да се варят тия яйца? Чета в нета, между 5 и 7 минути. Не вярвам да е минал повече от час. Заливам със студена вода и ги вадя. Някои са се напукали и с котката си правим салата от тях. Наздраве, за мен ракия, за нея бира. Сега ще нарисувам оцелелите 7 със свещ. Заострям върха и почвам, лебед, слон, емблемата на моя отбор, шопска салата, тигър, жираф. Оп, последното го изтървам на пода, а Ивка сяда връз него. Ще мъти, кво да я правиш, майчин инстинкт. Шесте боядисвам в червена, зелена и синя боя, не капя много по мебелите, земята, коридора, спалнята и терасата. Рисунките ми постепенно излизат. Чудесно, все пак съм представител на културата. Хм, нали изобразявах животни и други работи. Тук има само 6 яйца с цици. Трябва да иде на психиатър. Любимата се прибира. Сигурно се е обърнала към религията, защото непрестанно се кръсти. През зъби ме гони в банята. Виж ти, в главата приличам на шаман. Поизцъпал съм се, но какво пък чак толкова? Къпя се, два пъти в един ден, а след час Нора ме пуска да изляза. Докато е чистила, е сготвила, способно момиче. Сядаме на трапезата, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Котката Ивелина е добила всички цветове на дъгата, включително зелен език. Оп, помръквам, аз ще трябва да я изкъпя, а как се къпе тоя звяр. Майко мила, черпим се, на годеницата ми и поотминава бесът, даже се смее на яйцата. Изведнъж вижда миниатюрна паяжинка на стената, грабва малката прахосмукачка, натиска копчето, а тя вместо да смуче, изплюва компота от кайсии. Нора ме поглежда, в очите й има залепнали шипове от ярост частица пухкаво съжаление, че някога ме е срещнала. Взимам си цигарите и бавно поемам към вратата, ще търся добри комшии, които да ме приютят за тази вечер. Бог ме наказва, че нарисувах цици на яйцата му. Защо открадна беседката? Фенклубът ни в блока се намира в един хладилник до входа на мазите. Същият е вързан с верига, ще кажеш, че е мечка, и заключен с катина. Отвън е емблемата на отбора, някой е плюл отгоре, но все ще го хвана, а вътре има само бири и ракия. Решихме да се разширим, като си купим беседка. Отивам при един познат циганин завърчик, спазаряваме цената, давам му горе-долу размери и си тръгвам. След седмица беседката пристига, натоварена на каруца, крепена отстрани от двама. Невероятна е, широка, отвън боядисана в три кольора, на дъските за сядане са заковани меки тапицирани до напрени. Разплащаме се, утре ще е откриването. В уречения ден митко, венама, мътне метално корито, пълно догоре с кайма, откраднал я е от месокомбината, където работи, преди да й добавят зурлите, магаретата, кучетата и хипопотама Живко, дето умля в зоологическата от жълтеница по миналата година. Тук умният мъж любезно кани половинката си на пиршеството с надеждата тя да се отекчи, да си тръгне и да не му се сърди, когато се прибере нощта с пиян като баклава. Аз съм Гепи Лук и Магданос от село, по една кофа. И не стигна, жените превземат скарата с мотива, че сме олигофрени, оставяйки на нас просташката задача да нарежем лука. Прекарали сме удължите от четвъртия, защото от този апартамент крадат ток, там живеят Галя и Тошко, тя работи в полицията, той следи в енергото за кражби на ток. Веселбата започва, лично покръствам беседката. Вече не става въпрос за футбол, пристига половината блок, всеки носи по нещо, включително красивите си деца, а кюфтета с ракия дълбок. Запасвам си горницата на Анцуга и пъхам котката и Велина вътре, да ми топли корема. Само главата й се подава през ципа, приличаме на майка и дъщеря кенгуру, не я пускам, че ще избие на блока връбчетата, а знаете, единствените същества, които убиват за удоволствие, са хората и котките. Късам малки парченца кюфте на ивето и ги давам с зъби в устата й, храня я, все едно е щъркелче. Забавата продължава до късно, точка. След около половин година ни идва на гости един приятел с жена си. Тоя ми вика, че беседката пред входа поразително приличала на тази, дето откраднали от техния. Баща му се разболял и решил да измайстори нещо красиво, преди да си отиде. Нора ме поглежда в костния мозък, разярена е. На другия ден отивам при циганина завърчик, той твърди, че е българин, само майка му и баща му били циганин. Става страшна разправия. Казвам да пренесат беседката, откъдето са я взели, да циментират 4 винкела в земята и да я завалят за тях. На нас да направи друга, че свуд човек хич не е здравословно да си имаш работа. Новата беседка не е като старата, седи леко накриво, боядисана е в неразбираем за мен цвят, има трески по голите дъски. Обаждам се на момчетата да я постегнем, той я не можел, другия не го пускала жена му, третият заболял от коляно. Тъй ли? Карам Нора да направи една зелка на салата, аз помагам, като изяждам чукана. С купата и бутилка в ръка слизаме долу. След малко започват да се примъкват, кой с дрелка, кой с дъски, други носят боя и четки. Значи, щом има стимул, българинът е доста мотивиран за обществено полезен труд. Венама пак е откраднал кайма, включваме скарата. Беседката заприличва на нещо. Любимата вече не ме гледа презрително, както помазя пачакал, усмихва се. Белите и зъби, влажни от вълшебна слюнка, греят на приглушената светлина. Тази вече ще ме пусне в себе си. Тъпотията възраст няма. Миналото лято с котката и Велина си седим вкъщи по обяд и играем на монополи. Направили сме си салата от кебабчета, лочим бира. Някой звъни на вратата. Много мразя. Ивка я мързи да иде да отвори, тъй че ставам аз. Комшийката Леля Пепа, Колю, искам да ти кажа нещо. Само две минути. Та, за какво става въпрос? В съседния вход има едно момче, 16-18 годишно, в инвалидна количка и много слабо. Не знам баш от какво е болно, но често виждам майка му и сестра му, може би на 10, да го пренасят самаки през стъпалата. Винаги помагам. То, ще кажеш, кой знае каква помощ. Преди малко се прибирали от някъде и дъртите пиенки на пейката злостно обявили, че тази инвалидна количка я били платили те от пенсиите си, щото е от здравната каса. Почнали да ругаят семейството по най-грозен начин. Момиченцето се понавяло да пренася с майка си количката през входа, а алкохолиците се разкрещали весело, че има голям задник и ще стане идиотка като брат си. Детето се разплакало. Бях чувал слухове за това поведение, но не ми се вярваше, че може да има толкова прости люде. Обувам си едни чорапи и старите маратонки. Слизам долу, съседи цепят дърва. Взимам една неголяма цепеница. Пияниците ме посрещат възторжено. О, как е, Коле? Биваш ли? Ела да почерпим. Знам кой е главатарят им, изнасям рамото напред и с цялата си тежест стовървам дървото в ухото му. Руква кръв и той я тупва на земята, другите замръзват в ужас, не смеят да ми скочат. Казвам им, че ако чуя лоша дума за това семейство и не помагат с пренасянето, ще посветя живота си да ги запаля до един. Викам линейка, отнасят ударения, ще живее. Идва полиция, всички сме единодушни, че тартурът на компанията се е подхлъзнал по стъпалата, падайки върху цепеницата. Аз съм целият в пръски, но това не е проблем. Вероятно някои хора ще преценят, че е неправилно да се бие пенсионер буклук, но нима децата не са най-важни. Унижаваш безпомощните, газиш измъчените, предсъканите от живота. Тъпотията възраст няма, следователно всеки малолник става за бой. За съжаление, у дома и в чето ме обира на монополите, нали си събира парички за куче. Нора се връща от работа и от вратата ме погва, че повече нямало да пере кървави дрехи. Разказва ми за случилото се. С бързината на жена гепард си хвърля две шепи вода на чатала и ме примъква в спалнята. Справедливост на този свят все пак имало. Стига да я потърсиш. Преди и сега с моята жена. При дългогодишните двойки се наблюдава така наречената обратна еволюция в любовта. Някои се разделят, защото си връзват, други остават заедно и се обичат, въпреки че се ненавиждат. С моята Нора сме от 6 години в едно. Ето няколко примера от личен опит, репликите са на любимата, преди, ох, Колю, не мога да си дигна гащите от теб, ама дай още. Сега, махай се, нали го правихме за Коледа. Преди, ела да те запозная с нашите. Сега, нашите идват, скри се в кумшиите, ще кажа, че си заболял от антракс, защото те е прегазил тролей. После ято мечки се изяли главата ти и се лекуваш в община Павел Баня. Преди, обичам те, 10 пъти на ден, сега, мразя те, по 20 пъти на ден. Преди, хайде да идем на кръчма. Сега, отивам на кръчма. Преди, меченце, сега, говедо, преминах в друг животински вид. Преди, моля те, да идем в оная горичка за охлюви. Сега, ще ходя в горичката за охлюви с една приятелка. Тая приятелка е супер. Преди. Като питам за тройка с приятелката, отговаря загадъчно, ще видим. Сега крещи, никога, преди, като изтърва някой буркан, буркичкото, пореза ли се. Сега, пълен ли беше бурканът? Преди, обичам те повече от котката. Сега, обичам те повече от кашуна на котката. преди, като опитвам котешката храна от консервата, ми вика, миличко, не дай да ядеш от нея. Не е полезна за хора и я правят от гадости. Сега, за вечеря имаш котешка храна. Преди, цигарите са вредни за теб. Сега, цигарите са полезни за теб. Преди, ура, поканиха ни на сватба. Сега, предпочитам с инфектирани клещи да ми вадят счупен корен на зъб в Етиопия, отколкото да ида с теб на сватба. Преди, искам да присъстваш, когато раждам децата ни. Сега, искам да не присъствам, когато раждам децата ни. Все пак с норката сме си заедно и градим семейната хралупа. Лесно е да мразиш някого, когато обичаш. Управление на секса. С нора сме в купон от 6 лета, или 7, кой ти помни. Любовта ни прилича на също толкова години непочиствана фурна, мръсна, но все пак работеща. Изобщо не си подхождаме. Аз съм огромна космата хлебърка, тя, красива кошута пчелоят. Аз мисля само за мач и пиене, също за футбол и алкохол, тя мечтае за природа, знания и пътешествия. Сношението между такива индивиди е трудно. Преди даваше често, а сега ме пъди и аз гледам тъпо като калкан в лозе. Ето няколко обстоятелства, при които би ме допуснала в секс, всички условия подолу трябва да са налични едновременно. Да не е работен ден. Да няма църковен празник. Слънцето да е на 11 градуса и 30 от хоризонта. Да не съм обядвал от пода с котката и Велина. Луната да бъде в съзвездие Скорпион. Да сме победили на волейбол. Да не е яла нищо тестено. Да не е летяла с хеликоптер. Да намери кокъл в картоф. Да не я е ухапало куче пред блока. Да не я боли нищо в, над, по, пред организма. В Полша да не вали. Събота да се пада в неделя. Да има финал на световно по футбол. Условия, при които аз съм съгласен да правя секс с нея, да съм жив. Питал съм Исус защо ми е пратил такава невероятна жена, но леко проклета. А той ми разправя, че я е ваял цели 10 години. Подредил последното парченце ДНК, събрал всичко в един буркан, душите се пренасят под формата на таратор и тръгнал с колелото към завода за човешки характери. По пътя обаче срещнал сатаната. Велзевул помолил да го закара до змийския комбинат, който бил наблизо. Той също носел буркан. Исус, нали е добър, метнал дявола на рамката, а оня в движение му отвезал спирачките на ВМХА. Двамата, естествено, се претрепали по едно на надолнище. На сатаната не му пукало, че пострадал, важно било на другите да им е кофти. Двата буркана се счупили в канавката. Спасителят събрал скрак таратора в джоба си и хлукнал към завода. А Азазел натъпкал катрана от своя буркан в задника си, от тогава викаме на немирните деца, змия ли имаш в дупето, че не седиш на едно място. Покъсно Исус разбрал, че малки части от двете ДНК в бурканите са се смесили. Така се пръкнала моята нора. На другия край на света, в горите покрай река Ориноко, се родила анаконда, която не убивала, ядела само листа и даже, като пораснала, помагала на местните деца да си носят чантите до училище. Всъщност бъдещата ми невеста е добър човек. Само като си помисля, че ме търпи. Безсъние, ей, тая вечер пак не мога да заспя. Въртя се на дивана като риба в люцерна. Чакай да отида в барлогата на Нора. Промъквам се в спалнята на 21 пръста. Прегръщаме, устните й имат вкус на зора. Посягам към гъщичките, но получавам два пъти, махай се. Това момиче има характер на усложнена язва. Да запаля ли цигара в нейната стая за отмъщение? Не, като знам каква покотевица ще настане. И я да погледам телевизия, разцепвам каналите, само повторения, среща на клуба, духовни мислители с чревни проблеми. Камен Донев говори за бъдещата си книга, как да научим английски, докато спим. И как да научим немски, докато учим английски. Този човек е най-талантливият, когато съм срещал в телевизор или на живо. Готвърско предаване. Някакъв тип бели копър за таратор. На мен ще ми обясняват. Аз готвя най-добрия таратор, без образуване на никакви млечоци. Секс магазин, две пуйки разясняват на гражданките къде да си пъхат някакви неодушевени предмети. Индийски сериал, 7356 епизод, еднови сезон. Пак сериал, от место престъплението, Кьосем. Загасям, я да си поиграя с котката и Велина, тя не може да заспи нощем без хъркането ми. чешем белота. Бия, 151 на 145, добре, че имах майор на терца до деветка. Инак бях вътре последната игра. Ивчето Хич не е доволна, но да не беше вдигала на каро по предното раздаване. Все пак ще налазя норката. Събаряйки лампата, влизам безшумно в спалнята. Две очи на красива скална орлица блестят в тъмнината. Аз съм величествен мармут. Ела, на мен ли говори? Подръпва пликчетата. Приближавам се, а тя открива тайните си. Навлизам с главичаря. Косата й е потна. Мирише на настъргани череши. Свършваме. Прегръщам я. Получавам два пъти. Махай се. Гледам като попова лъжичка в кафевърка. Той ли било любовта? Ами и. Яка е. Ивка седи на кострежена пред вратата и мърнячи недоволно. Некай, ма, те са галегаме. Вадя от хладилника с нощната мусъка. Тихо се храним. Винаги съм се чудил защо, като се наям, губя апетит и рязко ми се доспива. Пия една бира и полагам туловище на дивана. И Велинчето обхваща корема ми с левите си ръце и моментално закъртва. Дърпам завивката отгоре ни, и тя е мамина душичка. Хърка с отворена уста в брадата ми. Как съм заспал, не знам. Зимата пък ни изненада. През зимата е студено и има сняг, въпреки че много хора не го вярват. От една седмица телевизии и радия ни проглушиха за наближаващата тежка обстановка, но бат, пешо товари двете си деца, жената, балдазата и поема в най-голямата виелица на гости при леля си, щото не я били виждали 10 дена, а тя си била купила нов ЗД телевизор. Естествено, закъсва в преспите. Идва да го изтеглят. След 100 метра пак е спрял. Сложил е зимни гуми, галуши, само отпред, а на задната ослетни, купени втора употреба преди 8 години. Старото, Ауди, иначе е тарикат, не помръдва. Нафтата замръзва, защото са му досвидели 6 лъв. За добавка, разбира се, е забравил телефона си вкъщи, а този на жена му няма ваучер. Пристигат от телевизията и го питат по какви причини е тръгнал в този снежен ураган, а нашият човек псува държавата и вика, че няма мляко за детето, сякаш пожарникарите трябва да мъкнат и по една дойка със себе си. Цигари си е взел, даже резервни, но нито хапка, леп или вода. Извличат ги до края пътно заведение, сега и пари ще трябва да дава. Спомням си една вечер в казармата. Мях ППЗ с едно момче от Велико Търново. Зима, студ, ние обикаляме поделението. Вятър, остър на меч, снежинки като звездичките на нинджа. Навън е минус 25 градуса, но се усеща като минус 100. За да се изпикаеш, трябва да се удариш няколко пъти под корема, разбивайки леда в пикочния си мехур. Устните ми са залепнали, сякаш съм изпил две туби, капчица, а от очите ми тече ледена киша. Решихме да си запалим огън в един варел. Да, ама вътре имало някакви парцали с маска и това лумна в небето, тръгвайки по дървените врати на гаража, дето стои самоходната минохвъргачка. Успяхме някак да изгасим всичко със сняг. Сигурно сме единствените огнеборци, предизвикали собствен пожар. Мозъкът не е за всеки. Наздраве! 6 години заедно, мазна топла утрин, с нощи съм бил злоупотребявал с напитки. Нора, Колю, събуди ли се? Не, искаш ли да ми направиш кафе? Не, ако аз направя, ще пиеш ли? Не, искаш ли да си споделяме? Не, ще отидеш ли да платиш тока? Не, изобщо интересуваш ли се от мен? Не, комшиите отгоре се изнасят. Къде ли отиват? Не, слушаш ли ме? Не, днес скака ще ходя да си купувам обувки. Да дойдеш с нас? Не, мислиш ли, че трябва да правим повече неща заедно? Не, ако отида за един месец в Берлин, ще ти липсвам ли? Не, повече ли ме обичаш от майка си? Не, днес верото долу е намалено. Помниш ли колко струваше преди? Цитирам по памет. Купих си нова книга. Искаш ли да разбереш как се казва? Хе, революция в подкожното обезкосняване, от Хълмист. Ще я прочетеш ли? Не, днес нещо изобщо не ми се приказва. На те говори ли ти се? Не, какво ще кажеш да правим секс? А идея е обрее, сваля и гъщите е. Точка, точка, о хубаво е. Ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма. Оле, боже е. Ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма. Оле е. Коло, какво направи и? Ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма, ръма. А, То се не издържа. Ох, ох, из, ох, кара, ми, душата бе, човек. Искаш ли заедно да си направим закуска? Не, а кафе? Не, важна ли съм за теб, глупако? Обичаш ли ме? Чакай, тоест, има ли поважна за теб, обичаш ли някое друго момиче, освен мен? Не, знам, че днес имаш мачове от английското, но съм решила да изчистя шторите с прахосмукачката. Няма да ти преча, обещавам. Ставам да ти правя кафе. Нали те обичам? Празници, лъчезърна Коледа и за много весели години, уважаеми читатели. Искам лично на всеки от вас да пожелая смелост и свеж живот. Вие и вашите близки да сте здрави, личният лекар да забрави как се казвате. Аптеката само отвън да гледате. Да се замогнете без причина. Съединителят на колата ви внезапно да започне да отделя правилно. Да вдигнат тока и водата, но това да не ви бърка. Приятно да си изкарате европредседателството. На бременните, без аварийно раждане, на зачеващите, бързи успехи, на родителите усмихнати деца. На мъжете да им дават по-често. На жените, също, катаджиите да загубят фиша ви. На телефонните измамници лелета на Чък Норис да им се падне. Мечка да срещнете, вино да ви наточи, вълк да видите, пастърма да ви нареже, на лисица да попаднете, кисело зеле да ви изкара. Желая ви да притежавате удовлетворение. Някой да ви изпере пердетата по невнимание. На децата, хубави подаръци, ако родителите нямат много пари, рожбите им, като пораснат, да се замогнат и те да им купят. На зрелите индивиди, по малко ядове и миене, повече ядене и пиене. На пенсионерите пожелавам да намерят портмоне, пълно с пари, на улицата, а като отидат да го предадат в районното, да се окаже, че е тяхното собствено. На комшията ви да му се развали бурмашината. На тоя, дето си форсира колата пред блока всяка сутрин, да му духне гарнитурата, буталата през капака да му излязат, рейката му да текне. Да отворят денонощен магазин близо до вашия блок и в него да докарат хубави маслини. Бъдете монополисти в целите си и не ги изоставяйте. Женските същества богат плод да дадат, мъжките бързоново семе да произведат. Някой да ви измие прозорците по погрешка. Дръжте се за собственото си мнение. Нека съзнанието определя средата ви, а не средата вас. Когато след работа сте в мазата да си сипете ракия, знаете, че луната е някъде горе, не я виждате, но сте сигурни, че е там. Така и с лошите хора, там са. Навън, но щом не ги гледате, те са извън вашата реалност, не позволявайте да ви влияят, пазете своето и го отстоявайте. По-хубаво сами да изберем живота си, отколкото той нас. Нека колкото можем помагаме на нуждаещите се. Пожелавам ви всичко най-добро, приятели. Между другото, тази нова година премина много спокойно. Вкъщи сме само тримата, Нора готви и слага трапезата, аз помагам, като сгъвам от 20 минути трите салфетки. А котката Ивелина се опитва да докопа маслините, или поне да оближе всичките. Сядаме, пускам музика, разказвам как преди години се натрових с кожух, бях пинал и похъпнах от него. Любимата се смее, и вчето недоумяващо оглежда козяка си. Отиваме в спалнята, докато още не сме преяли. Какво тяло вади норката, братче? Прилича на Афродита, обаче изкарала 4 години в Биркенау, моето тяло също е много красиво, макар и да изглежда като на трофейна дива свиня. Вечерта продължава с весели истории и ракия. Точно в 23.00 започваме да прибираме масата, че след 12 ще надойдат комши с лепкавите си деца и ще омъжат всичко. Предния път някой беше успял да повърне дори в гнездото за батериите на дистанционното, а едно много, хубаво. Детенце изяде половината елха. Оставяме само алкохола, носим си подаръците. За мен има електрическа четка за зъби, никога няма да сложа в устата си това страшно нещо. За Нора, новите супер непромокаеми домакински ръкавици на Panasonic. Ивка получава плюшено куче и веднага му откъсва главата. С годиницата си разменяме подаръците, и без това обожавам да мия, аз на ден, ако не измия поне 10 чинии и една тава. Все едно не съм живял. Не че съм чехъл, просто ми е поготино на мивката, отколкото да гледам английски матч събира в ръка. Настава полунощ, ето я 2018-та. Прегръдки, целувки, излизаме на терасата. Това тъпо шампанско не ще да се отвори. ще му резна гърлото с нож, виждал съм как става по филмите. Нора ме превързва, а зарята се засилва. Съседът отляво е приготвил много уютна празнична бомба. Четиригодишният му син я държи, а нашият Дулка белява. Мята я на паркинга, страшен тътен. Всички коли започват да пищят. Другият, комшия, да не остане поназад, е приготвил две гранати, миниум бронз. Ударни вълни, горят храсти, хвърчат линейки, гюлета, шрапнели. По покривите са разположени противотанкови минохвъргачки, базука и малък топ. От близкия блок са изкарали нещо като «катюша» и обстрелват наред, а до тях явно има зенитна установка, защото се чува ужасно автоматично трещене. Ракети, димки, огнехвъргачки, един стреля с пистолет, втори с ловна двуцевка. Летят пръсти, кървища, никому ненужни тънки черва. Някой е пуснал торпедо. В сравнение с това, боевете в Ирак и Афганистан приличат на затворена за лятната ваканция детска градина. Гледам ги тия под нас, майката пали пиратка от цигарата и я дава на бебето си, айде, мамо, и ти да гръмнеш. Айде, хвърли я, не я слагай в устата. Хвърли я, тъпчо, Гошо, това дете не разбира от дума също като теб. За щастие бебето изпуска пиратката на пода, а жената крещи със все сила. Прибираме се вътре, тъй като пред вратата ни 100% вече има хора, сигурно ще платя 50 лева ток повече заради звънец. Отварям, а тълпата нахлува с пожелания, баници, ракии, червени мезета и прочее новогодишни гевезелъци. Наздраве, за много години, пияни булки, сарми, вино, врещащи дечица, на които вечно им се пикаве. Чичо Златко е донесъл огромен пещерен касетофон, набичен на Макс право хоро, въпреки че от телевизора кънти Дунавското, котката и Велина стоически е приела ролята на нещо, което задължително трябва да се смачка, прегане на 10 и нахрани от децата с кисело зеле, натопено в тортата. Вакханалия, към 6 всичко приключва, пил съм общо към 13-14 вида ракия и вино, уиски, няколко вносни бири, от забравих кои държави. Посягам да се строполя на дивана, но Нора ме хваща за ръка, повеждайки ме към спалнята, толкова била изтощена, че нямало да чува хъркането ми. Лягаме, а тя заспива изключително силно. Изминават известен брой дни и вече се поуправяме. Любимата тръгва на работа, издавайки заповед да изкъпя котката, че миришала на празници. Казвам, не, за самочувствие, а тя се усмихва самодоволно. Как ще го къпя сега, той е звяр. Имам доста трагичен опит с това занятие. Гумени ботуши, гъщеризон, навличам селската ми ватенка, уния ръкавици на Панасоник, обувам на главата си една каска, взета на заем. Иве, ела тука, ма! Ослушва се като градинска косачка в празен басейн. Хайде, гушни ме, нищо няма да ти направя. Прегръщаме, търкайки тила си в брадата ми. Влизаме в банята, мяу! Разбира какво я чака, гледаме с огромно огорчение. Този път съм решил да свърша работа. Приклещвам я в мивката с двата си крака и едната ръка, а с другата нагласям водата. Няма да има борба, само съска като гарван. Намъчквам я с котешкия шампуан, все едно е някакво накиснато пране. Изплъквам тварта, подсушавам с кърпа. Пускам я да избяга, но тя върви съвсем бавно. Ляга на пода, дори не на дивана, само се души и потреперва от погноса. Нещастна е, тъй да ми дожалява. Не мога да търпя аз такива работи, знам къде е проблемът. До вечера ще ми се сърдят, но по-добре на мен да ми е кофти. Взимам пепелника и го изсипвам на пода. Ивчето само това чака, увъргава се в пепеляка, ще кажеш, че е диво магаре. Поиступвам я като някоя черга на терасата. Помирисвам, вече си мирише на обичайните цигари, но не и на празници. Доволна е, мятаме таблата. Към 7 нора се прибира, а ние чакаме наказанието си. Помирисва животното, после и котката. Мръщи се, годеницата ми има обоняние на змия, зрение на лешояд, слух на лисица и отмъстителност на бялка. Обясняваме, колкото можем, какво се е случило. Колю, остатъка от котешкия шампуан ще го използваш ти. Той ли било, сякаш на някой мъж му пука с какво се къпе. Никола, хайде, отивай. Къде? В банята, че аз се къпах сутринта. Кой е казал, че ти ще се къпеш? Сега ще изкъпеш и мен. В мивката ли, любимата ме поглежда съжалително. Дуол, че съм глупав. Ще дава, и то преди Великден. Дрехите ни весело хвърчат из стаята. В казармата. Любимата вика да съм се движал повече, щото, разбираш ли, било полезно. Абе, чакай малко, аз да не съм някое небесно тяло, та да се движа. Да не съм влак или автобус. Аз колко съм се движил в казармата. О-о-о, влязох вътре 2001-2002 година. В новобранския център динамиката беше на голяма почит. В 6 часа някакъв идиот ни събужда в огромното спално с една прегракнала тръба. Блъскаме се към външните нужници, все едно сме пасми на тении, имаш 3 секунди да се изсереш, инак те пръскат съмъркуч през отворите, това време включва и избърсването с вестник, Българска армия. Голи до кръста, зъзнам като паяци в септемврийската утрин. Строяват ни на плаца, ще тичаме за здраве на чистия въздух. Всеки пали цигара, тръгваме, 7-8 обиколки и обратно в сградата да се поизмием. Банята не е баня. Топла вода не съществува. 200 младежи, набутани в помещение колкото клек в шоп, отвън чакат още 400. Страшна бутаница. Душове няма, а само каменни корита или такива от стара плочка. Мивката тече в краката ми. Трябва да съм много бърз. С едната ръка си мия тялото, с втората се бръсна, а с другата се помисвам едвам на болата коса. 10 човека се бършем с една кърпа, че много ги крадяха, един си търка четала, следващият си суши лицето. Светкавично обличане, под строй отиваме да ядем. Закуската е обичайната медуза, старо парче разложена животинска сланина, в ледена манджа от зелен боб. Следват учебните занятия на чин с тетрадка и химикал, редник Георгиев. За пръв път разбира за съществуването на буквата Е. После 2 часа чистим автомат, Калашников. За обяд има медуза в сос от нищо. Половин час почивка, изпушвам 7 цигари. Изкарват ни за строева подготовка. Това е най-горещият септемврийски ден от 1105 година насам, както са казали, хиподил, вънка гадно слънце грее, той и друго не умее. Температурата е 109 градуса, но набиваме крак по врелия асфалт в стройни редици. Кръвта ми се е сгъстила на маджун, левият бъбрек е изсъхнал като стафида, десният, каталясал, смуча обратно урина през каналите в отчаяни опити да се спаси. Белият дроб прилича на прегоряла тухла, черният на нещо, от което ще се прави ошав. Кристалната пот, той излиза само сол на бучки, е сплескала като ветедрехи в смен. Щом се захлажда, приключваме, изпивам 2 чешми вода, изпушвам 34 цигари. За вечеря има медуза с гриз и компот от зеле. Свободно време, едвам съм жив. Извеждат ни порано за вечерна проверка, ще ни учат да крещим. Това е най-якото в казармата. Упражняваме се, без никой да се пести. Моментът на истината настъпва. На малката платформа се явява дежурният по поделение. Здравейте, господа бойци, ревва с твърдия си глас. Ротите, строени по шублер, настрахват, здраве желаем. Госин, подполковник. Усещането е направо религиозно. Свалят знамето на фона на химна. Незаменимо. Връщаме се към спалното. Кратко отбиване в подобието на баня за измиване на кървавите стъпала. Тъй си уморен, че заспиваш, докато се събличаш. На 35-тия ден, или там някъде, не помня баш, установявам, че редник Събри по някакъв начин е внесъл бутилка домашна ракия. Тази тайна няма да се опази дълго. След вечерна проверка пускам слух, че редник Турхан от съседното спално има пиетка. Там настава свирепа джунгла с ненормалщина, а аз, Сабри и двама приятели земляци си пием в нашето спално, скатани за дневалния по печка. Ракията е силна и има вкус на развален задник, но как влиза, как изпълва живота със смисъл и жизнерадост, как носи доброта, смирение и благодарност към съществуването. Нужно е да отбележа, че одеколонът в новобранския център беше изчезнал още на третия ден. Съседите са дали общо 11 жертви, 5 в болница, 6 в ареста. Какво ли не прави човек с благородна цел? Слава Богу, наредник Турхан му няма нищо. За неудобството го даряваме с 4 пакета вафли. Ето, 40 дни отминават, имаше едни стрелби, в които разстрелях 2 храста. Сутринта пристигат автобусите, а ние нервно чакаме новите си назначения. За пръв път на закуска има нещо хубаво, овнешка опашка с отровни гъби, а за десерт – бульон от леща. Излиза един майор с списъците. Такова напрежение няма дори когато летиш в бракован хеликоптер. Някои се радват, други се тюхкат. Най-големият връзкър весело пуши, Кемъл, отпред. Редник Кевин Хаджибурносозов. Грудово. Той е за една секунда остаря с 10 години. Триъгълникът на смърта, Грудово, Елхово, Звездец. Ушите му пламват в зелено, сълзи от живак текат по камуфлажа. Повърна, уж тарикът, а го пратиха в най-гадното поделение и то на 400 км от тях. Поопомня се, знаете ли кой съм аз, Елуу? Баща ми ще ви размъжее. Има грешка, има грешка, само не там, татко познава депутат, ще видите кой кого. Имаме магазин за хранителни стоки, ще ви оправя аз. Има грешка, всички се смеем на поразия, дори тези с далечни назначения. За ужас на ефрейторите, дето са ме юркали досега. Аз оставам в учебния център, сиреч в същото поделение. Влизам с мешката в спалното на старите войници. Тук стаите са за по 5 човека и са наредени в дълъг коридор. Новите ми приятели са Гьокан, 160 кила, Севгин, 1,50 м, стъпал на гардероба, Севдалинов, Циганин и Пенчев, само Бог знае какъв. Запознаваме се, аз съм с най-малко служба от тях и тък му се оглеждам за метлата, когато влизат двамата ми бивши ефрейтори, Метин и Димитров. Носят ми завивките, мълчат на прага, знаят, че съм луд. Споглеждат се, а в очите им се чете, няма как. Заобикалят ме и почват да оправят леглото ми. Готово, издържа теста с 500. Казвам им да изкарат всичко от джобовете си. Взимам им дъвките, цигарите и запалките. Той Метин ми се струва нервен, крие нещо. Обискирам го, касетка, пише едно Яон Мейтем. Верно ли, то се металист. Превземам касетофона, от който ручат мътни маанета, и пускам касетата. А стига, Power Slave, баси късмета, ефрейторът си иска музиката и ми подава 2 измачкани лева за откуп. Само му се изсмивам, чуди се дали да ми скочи, но осъзнава, че макар и малко поедър от мен, аз съм поне 10 пъти позбъркан. Със сълзи на очи си тръгва, после станахме приятели и му върнах касетата, никого не мразя. Новите ми, са килийници, ме гледат с респект и не дават да хвана метлата. Сядам на леглото на Пенчев, че да не развалям моето, в казармата е забранено да правиш нищо. С момчетата си говорим, Гьокан искал да готви сладолет, знаел всичко за него. Севгин обичал земеделието, Севдалинов щял да става учител на хора, а Пенчев ни обяснява, че бил много на «ти» с самозадоволяването. За вечеря има залепнала за нещо козина и по 2 пера. Ведър ден, мирише на листата, които сме мели цял преди обед. В 4 съм на развод, ще бъда дежурен по рота, първи наят. В поделението има 2 роти стари войници, 70 човека кухненски блок, само цигани и 60 бойци артилерийска батарея, всякакви етноси, раси, народности, сред които съм и аз. На развода е смешно и интересно. Редник е Кари Сашов от състава на караула застава пред разводача, дърпа предпазителя и натиска спусъка. Автоматът е без пълнител, и после крещи, стой на място. Стой, ще стрелям. За пети път не може да запомни последователността на действията. Началникът на караула ще припадне всеки момент, разводачът гледа нагоре към Исус, а майорът и капитанът се споглеждат, вдигайки отчаяно рамене. После шапкарите минават през дежурните по КПП и стигат до тези по ППЗ. Стойчев, аз, Ахмет, аз, Газ, двамата започват припрено да нанизват противогазите, само много наивен човек може да си помисли, че през това 50 годишно устройство може да се диша. Гумата на противогаза е толкова спечена, че дере лицата и главите на войниците, впивайки се необратимо в кожата. Капитанът ги обявява за мъртви, защото защитното средство се слагало за 30 секунди, а вече били изминали 9 минути. Най-сетне ги намъкват и веднага почват да се задушават. Следва команда, остави, момчетата са спасени. Сега пагоните идват при дежурните на двете роти. Зад мен е строен дневалният ми, другият дежурен си няма, щото ще е в кухнята. Изпитват ме върху устава, нямам грешка. За 2 часа разводът свършва. В сградата приемам наряда, ключовете и печатите от оръжейната, автоматите, сумките и пълнителите на отстъпилите. Преброявам снаряжението, всичко е наред. Междувременно новият въоръжен наряд вече е получил патрони от разводача и изпълнява задълженията си. Според много наборни военнослужащи най-великото на казармата е да си откраднеш патрон за гердан. Трябва да преметнеш разводача. Това става по няколко начина, но не бих ги описал тук. Отивам в столовата да разсипя вечерята. Взимам баката. За ядене има коленна става от умлял пръч. Носят хляба. Той е бракован от свинеферма поради негодност за консумация от животни. Случайно изтървам един на пода. Хм, отчупил е парче от мозайката. Пристигат рейнджерите ми, каква жалка разгъщена сбирщина. То си килнал в шапката, оня се разкопчал, сякаш на сбор ще ходи, друг влачи колана след себе си, следващият пуши и мляска нахално дъвка, чешейки тумбака си. И ядем, какво ядем, и се прибираме в спалното. Сега трябва да изчисля в денонощната ведомост дали личният състав на батареята е на лице. Отбелезвам в малката книжка, 4 Карао, 2 КПП, 2 ППЗ, 1 Дневален, 3 в болница, 4 в ареста, за пиянство, 5 ГСП, 6 отпуска, 9 командировани в Повеляново за атлетическо състезание, всъщност копаят септична яма за новата вила на командира на поделението. Преди вечерна проверка броя бойците. Ха така, лошо, 2 не излизат, ами сега, паникюсвам се. Какво ще правя? Смятам, няма, братче. В последния момент се явява редник си Робхът Клешглерчан, пиян на щайга, бил е малък гарнизон. Хубаво, остана да открия още един тъпанар. Кой ли е той олигофрен? Не съм броил себе си. Докладвам на лейтенанта, че всички са на лице, без тест и тест, дето са нам де си. След свалянето на знамето сменям дневалния от поста пред оръжейната. Внезапно при мен идва един дребен циганин, съпроводен от най-едрите турчини българин. Гледат лошо, от напрежението можеш да изчистиш клеясала тава, сигурно ще ме набият, но поне един ще вкарам в реанимацията. Заговаря редник Кадир, Крумов, той малкият ще прескочи за пиене. Проблем има ли? Гревам, как проблем, момчета, на кого да дам пари? Циганчето отваря някакъв тестер, но другите го прекъсват, като за първа вечер съм щял да поркам безплатно. Записват ми едно, хулиганче, водка. Връща се за под 10 минути с дрънчеща мешка. Будя дневалния, бягай на поста. Ама, аз, имам още 2 часа сън. Вече нямаш, ставай, ще спиш другата седмица. Отивам в спалното на Кадир. 15 човека сме, бутилчетата са наредени върху едно шкафче, на касетофона пускат тихо блажен ключик и шоуто почва. Едва ли някой може да си представи толкова безшумна, но буйна веселба. Хладилник, биобек и безгласни викове. Що да не се пробвам и аз в танците, кво като съм металист. Обменяме култура тука, оказвам се доста талантлив. Накрая задължително се играе хоро, като шептим с все сила и хулу. Алкохолът свършва, банкетът – също. Вместо да сменя дневалния, му казвам какво трябва да изчисти през нощта и си лягам. Към 5 и нещо все пак отивам на поста. Той спи на дежурната маса. Събарям го с шут и го пращам, поне за малко, да покърти в кревата. Преглеждам печатите и изпълнението на поставените задачи. Доволен съм, регулярно, през около 10 минути войник идва при мен. Взима страница от вестник, българска армия, и отива в телевизионната. Бреи, обича да чете младеща, чува се тихичко телевизия, планета. Чак след 10-я ми става ясно за какво иде реч. Така минаваха седмиците в казармата. Често пъти съм дежурен, понякога КПП и патрул, но винаги през ден наряд. Сутрин си чистим нашия район около щаба, повечето време се подпираме и пушим, после чете на малкото бюро в спалното, забранено е да правиш каквото и да било легнал, обяд, пак чета, развод, печати, автомати, вечеря. След като се наядем, някой прескача оградата, нарядко аз, страхливите дават пари, и почваме да се черпим, както е казал Ленин, по-близо до масите. Имаме 2 отцепки на неизползваемия трети етаж на сградата. В двата края, за да могат да държат плочника към спалните под кръстосан поглед, още 2 ги проверяват през 20 минути да не са заспали. Организацията е стройна по военному. Ако се зададе някой шапкар за проверка, дневалният, по прозорец търчи и ни предупреждава. Бутилките се скриват, цигарите се хвърлят в тръбата на улука, под леглата се внасят всички неизпрани чорапи или партенки, за да убият миризмата на алкохол и фесове. Дежурният по поделение само като отвори вратата на стаята, дето сме пили, и мигновено му става лошо, наричани зверове, подтичвайки по коридора. Сетне отиваме да сваляме знамето, такава разбита команда не сте виждали. По пътя към плаца няколко бойци пеят различни песни на разнообразни езици, един пика е в движение, двама се бият, трети повръщат, някой плаче за гаджето, други се смеят, Иванов си забравил шапката. Криво-ляво се строяваме. Както винаги, нашият лейтенант е мъртвопиян и ефрейторът с кришум го държи да не падне. Химна, знамето и обратно, да допиваме. Зимата идва внезапно с топъл сняг, падащ на хавии. Будят ни потъмно. Целият район от КПП, Тодо и около щаба трябва да се изчисти. Пак съм дежурен и отново имам спортисти, наряди, болни, ГСП, та и прочее. Как с 15 човека да изринем толкова голямо пространство, наблъскано с еднометров сняг? Пращат ни трима фазани, ама те само скатават и се правят на шефове, в следващите дни и тримата бяха бити. Отначало снегопочистването е забавно, но постепенно губим сили. Направо ни носят закуската, чай с бром и филии хляб, използвани в металургията. До обяд сме капнали, но сме направили прилични просеки. След обед продължаваме, разводът минава набързо директно пред дежурната стая. Вечерната проверка е съкратена на 2 минути. До полунощ ринем, прибираме се към спалното, за пръв път в живота си спя, докато ходя и пуша. В 4 сутринта отново на района, всичко е затрупано. Освен сняг, вече има и тъп вятър, който те блъска от всички посоки. Въпреки че е нощ, дежурните фатмаци измерват температура от минус 70 градуса на сянка. До обед сме разринали всичко, а виелицата спира. Снегът все още пада като дрехи втора употреба. Тая няма да стане. Всичко в тялото ме боли, рейнджерите ми са пред умиране. Някъде преди седмица майка идва на свиждане. Донесе ми 10 литрова туба от минерална вода, пълна с ракия, но нямаше как да я прекарам. Затова родителката ми я ската в храстите пред оградата, единственото място, което може да се наблюдава, всичко друго е 3-метрова стена. Караулите, сдръпнат предпазител, не отлепяха очи от ракията, разбира се, не обикаляха и за пръв път не спяха, с заповед от мен да застрелят, няма, кой, няма, стой, всеки биологичен вид, доближил се до прекрасната течност, много отговорни момчета, истински войници. На зазоряване прескочих и си я прибрах. Та сега нося 2 литра на старшината. Крумов, аз, ти си за ареста. Слушма, Госин, старшина, а къде да изхвърля Кайсиевата? Крумов, аз, какво искаш? Сол, Госин, старшина, така получих 50 еднокилограмови пакета. Разчистваме алеите до самите бордюри и тайно ръсим със сол на богато. На следващия ден снегът се засилва здраво, но в нашия район няма и снежинка, сута я убива. Горката, загива като парашутист, скочил без парашут. Ротата симулира дейност, пушейки на весели приказки. Всъщност в казармата всичко е симулация, поне по моето време. Само един пример, там е разрешено да се спи само нощем, дори да не си налят през деня. Но с времето се научаваш да къртиш и прав, техника, жирав. Или пък седнал, ощетеш книга на бюрото, вземаш една рокерска кърпа и я сгъваш на лента, сетне стягаш лентата около главата си под шапката и вмъкваш тясната длан вътре. Попираш лакът, така кратуната ти няма да се килне на някъде, докато спиш, а и крепи ръката ти. Мине ли проверка, си ок? Още нещо с цитат от устава, а в скобите е реалността. На часовия се забранява да лежи. Често му се случва да спи, 99% сигурно, да седи, 100%, да се подпира, винаги се подпира, да пише, рядко срещано, освен ако не пише онова с трите букви на някоя стена, да чете, това се спазва горе-долу, да пее, ако е пиян, задължително ще пее, да разговаря, приказва за всеки го, да яде, в сумката му има вафли, да пие, в сумката има и ракия, да пуши, това е нелепо, как няма да пуши. Да умре ли, да употребява наркотици, не много популярно, и други упойващи вещества, да удовлетворява естествените си нужди, непрекъснато се пика и сере между храстите, да приема от когото и да било и да предава на когото и да било каквито и да е предмети. Каралът непрекъснато се използва за пощальон между ротите и мътне контрабандни картофи, пиене, цигари, огромен дървен шах, леген, въдици, и да поставя без причина патрон в патронника, като се напие. Все пак трябва да се направи на мъж и намира причина, често в лавката за по-голяма публика. Един ден отивам да взема пощата, а по пътя пиша с въглен на някаква стена «Каннибал», утре ще си довърша надписа, че бързам. Отново имам писмо, но този път не е от момиче. Кичо, стар приятел, тъй се радвам, написал е само, че утре пристига да ме види, сряда. Среща на пейките пред общината в 9 сутринта. Ще нося ракия, търча при нашия лейтенант да не ме пише налят утре, а да ме пусне гъс съпа. Той е супер скрънза и дебел. Кой щял да поеме дежурството, при другите все били ставали, често човек търпи загуби, като си върши съвестно работата. Когато споменавам, че съм му приготвил литър от кайсиевата, все пак обещава да ме пусне малък гарнизон. Все е нещо, кефа се като червей вторище. Цяла нощ не спя от вълнение. Кичо е от хората, в които можеш да разговаряш за всичко, да се смееш, да мислиш. Абе, на един акъл сме. След закуска ми разписват книжката и нетърпеливо крача към портала. Излизам на свобода и подтичвам към общината. Кичо спи на пейка, а до него се въргаля почти изпита бутилка. Нашият се е оправил във влака. Допивам ракията и смъка го затътвам в близкото барче на топло. Поръчвам едно кафе и чешмя на вода, че с капотия, водка закупувам от магазина. Изкървам цял ден в заведението пред тъпия телевизор. Един човек ме почерпи сок, друг ми остави цигарите си, колко ли жалки сме изглеждали. На свечеряване завличам приятеля си до гарата. Качвам го на влака с остатъка от водката, след два дни получих писмо от него, луд, супер си изкарахме, нищо не помня, ама беше много яко. Прибирам се в поделението, вървя към проверката леко тъжен. На стената, дето драсках оная сутрин, някой е допълнил корпус. Имало хора тука, усмихвам се. Днес за обяд има супа от алабаш, а второто е кръвоносна система на крава. Хлябът, който ни дават, се използва в промишлеността за цепене на диаманти. Писна ми, прескачам плота и влизам в огромната готварница. Циганите от кухненската рота пушат. Питам ги какво ядат, ами, каквото и вие, бе. Я дай ключа от артелната. Дежурният ми го хвърля. Отключвам стоманения катинар. Баа, вътре, братче, е по-пусто от главата на реалити звезда. Някой товари нещо до рампата. Я да погледна. Виж ти, виж ти. Двама старшини местят стекове с пепси от един бус в друг. Абе, аз съм виждал в порциона да пише «Пепси», ама си викам, че е някаква грешка. Въртят си пичовете да лавери върху гърба на обикновения боец. Единият ме вижда и замръзва гузно – Крумов. Ей, тъпък, знаеш къв Крумов ще ти дам. Сега и двамата така ще ви бия, ако ще да си изкрам останалата служба в ареста. Не зависи от нас. Качвайте тука стековете, а на командирите какво ще обясним? Все ми е тая, я дай ключа от офицерската артелна. Не, до мен идва тартурът на готвачите, единственият дебел циганин. Фатмакът ми подава ключа. Леле, леле, тука само от змия кашкавал няма, пък може и да има. Господа, какво мога да си отмъкна от тук? Крумов, не дей, шапкарите много стриктно следят на личността. Кажете, че тия яйца са били съмнителни, а телешката кайма очевидно е развалена. Тия ги е страх за здравето и ще повярват. Аз ще почерпя ракия. Ей, Крумов, хубав човек си ти. Разделям продуктите с ромската рота. Циганите пият пепси, обаче са така врещени, че изобщо не им се вярва, че го пият. Нашия дял от плячката пренасяме с Кришумс. Двама от моите рейнджери. Не че тези неща не могат да се набавят отвън, ама беднотия, братче. На вечеря само се появяваме, изобщо не взимам баките. За пръв път ми се струва, че проверката тече тягостно. Моите вече са откраднали олио, древен котлон и преисторически чугунен тиган. Сигурно първия тиган. В казармата може да се открадне абсолютно всичко, дори то да не е там. Някой е прескочил за червен, черен пипер, сол, а с останалите монети купил бял хляб. Химнът свършва, батареята ни за пръв път не се влачи като слонски черва и стресавище, а буквално изчезва в градата на старите войници. Ще се готви в банята, която не е баня. Дуол, тоя котлун няма щепсел. Редник Сунай се намесва, заявявайки, че баща му бил електротехник. Събува се бос на мокрия пот, мерки за безопасност и някак свързва оголените кабели с контакта. Котлунът работи, Мечев и Гьокан са назначени за готвачи, Вътев и Севдалинов, сервитюри, Сунай остава Каипа Аджия. Кайсиевата хвърчи с пепсита, чини и няма, но за какво е вестник, българска армия, безшумната веселба ще избуши поделението, песни, танци, кючеци, хора. Българи, турци, цигани, купанари, арменец, пушим от една цигара, пием от една бутилка. Пеем песните за рай на княгиня и Тодор Александров, който не ги е знаел, вече ги е научил. Жестока веселба. Замислих се колко му трябва на човек. Един глупав приятел като теб, малко ракия за дроба и едно яйце. Сещам се за самотния караул, ППЗ, то вече сме ги нахранили. Правя сандвич от две филии, две яйца и кюфте. Пуша навън в ледената нощ, пиейки ракия в бурканче. Пада Редник Басри, отпива, отхъпва, сълзите му се търкалят по сандвича. Днес имам лошо предчувствие, на развод съм, а февруарският вятър хвърля ръждясали шрапнели сняг в лицето ми. За вечеря има топъл анус, определено храненето се подобри. На сутринта гадното усещане се засилва. След като се наобядваме, по четвъртвиме на калпак, решавам да проверя оръжейната. Броя, броя. Два автомата и два пълнителя ги няма. Вчера при сдаването на наряда всичко беше наред. Пак броя, пак същото. Козината ми настръхва, става ми лошо. Ами сега, питам днева ми е дали някой е влизал, докато съм разсипвал манжата. Вика, не, отново броя, преглеждам списъците, караулите, въпреки че знам наличностите наизуст. Повръща ми се, затворът не ми мърда, а аз съм доста привлекателен млад мъж. Какво ли ще ми правят там? Ще избягам от поделението, цивилни дрехи все ще открадна, имам 7 лева и 6 цигари. Вече броя на глас, като хващам здраво всяко оръжие, да не би да съм изтръщял. Няма, два калашника ги няма, каква ли присъда ще ми дадат? Ръцете ми треперят, потя се на конски врат. Паника, излизам от оръжейната, но веднага се връщам обратно. Чета описа за стотен път. Не излизат, това е, заключвам и слагам печата върху пластелина, заминавам в нелегалност. В нашето спално моля другарите си спешно да ми дадат всичките си пари. Общо 19 лева, докъде ще стигна? Страх, 4 наближава, скоро новият наряд ще дойде за оръжие, а дежурният по поделение със сигурност ще ме провери. Край, ще прескачам, бягам по коридора, а стълбите додолу взимам за общо 0 секунди. По бетонните плочи към сградата се влачи някакъв цивилен с два автомата. Познавам го, това е един от майорите. О, Крумов, връщам ти снаряжението, металче. Досега правих снимки на войниците за спомен от казармата. Първият ми удар попада едновременно в горните зъби и носа, вторият затвърждава носното счупване, а с обутия в кубинка десен крак разпилявам ребрата му, взимам си оръжията, разглобявам ги за всеки случай, да видя дали всичко е както трябва, между другото мога да разглобя и сглобя калашников с вързани очи, ръце и крака за минимално време посредством една от топките си. Въоръжавам новия наряд. Всичко е наред, връщам 19 лева. Пред оръжейната ме чакат двама от ВП да ме задържат. До ареста, той е на 150 метра, ме откарват с джип. Заключват ме, колко е хубаво да си с чиста съвест. Отпускам се на русенското легло. За вечеря сержантът усмихнато ми носи печени ребра, картофено пюре и малко наденица. Доволен е, че съм набил шапкар. Уж случайно, допуска моите хора да ми доставят книги, ракия и цигари. Бяха забравили огънче, но това няма значение. Завивам се с трите одеяла, както съм с дрехите, колана и връзките ми ги взеха, разтварям книгата на сър Тери Пратчет, потъвайки в меко блаженство от творбата, храната и острата ракия. За закуска има цяла щафета шпеков салам плюс чай без бром. Отвеждат ме в щаба, окован в едни счупени белезници, то в казармата няма нищо здраво. Военният прокурор ми казва да седна. В мрачния кабинет всички ме гледат сухо, белезниците ми падат два пъти. Щяло да се ходи на военен съд, обвинението ми е нанасяне на тежка телесна повреда на офицер с цел грабеж. Чак пък грабеж, само му бях счупил фотоапарата на 65 000 парченца. Ако съм се признал за виновен, съм щял да получа една година, ако не, ще лежа 4. Спокоен съм, само се усмихвам. Крумов, съгласен ли си? Веселието не слиза от лицето ми, господа офицери, разрешете да доложа. Как точно ще обясните пред съда, че цивилен е бродил из поделението без придружител, въоръжен с два автомата, и как точно ще подкупите 70 цигани свидетели от Кухненския блок, които са били снимани за пари, при условие, че същите се уволняват след месец? Ще видиш, копеле мръсно, ще видиш. Слушма, марш от тука, и си вземи белезниците от пода. Знам, че нищо няма да ми направят, а само искат да ме уплашат с цел отмъщение. То, ако някой нагоре само разбере, че цивилен е влизал в оръжейната. В ареста е супер, храна от офицерската столова, контрабандни ракия, вино, цигари. Прочетох повече книги от Светю Желев. Изкарват ме два пъти на ден да правя оборка. Естествено, в казармата така трябва да си вършиш работата, че да остане и за другия ден. Инак може да ти измислят нещо по-гадно. Няма наряди, разправи и мръзнене. Със старшинките си разправяме. Тематични вицове. Например, двама крадци си говорят в затвора, видя ли новия часовник на надзирателя. Не, дай да го разгледам. Всичко ти е наготово, хранят те, ятаците поят, мистър Толкин и леди Кристи са до мен, че аз тука мога да изкърам до второто идване на Исус. Е, момичета няма, но за какво му е на един джентълмен въображението? 10 прекрасни дни, пускат ме. Първата ми работа е да открия редник Тунчев, който ми беше дневален през злополучното дежурство. Същият се е укрил в клозета на библиотеката, имам агенти навсякъде. Излез, няма, излез, да не къртя вратата. Ще биеш ли? А не, ве, милинки шати меся. Тоя плахо се появява и веднага е срещнат от един тупаник. А е, малолник, що не каза, че си дал автоматите на оня. Знаеш ли, че получих 50 инфаркта от притеснение? Момчето си бърше кървавите сополи, забравих, Крумов. Извинявай, как ще забравиш, бе? Забивам му ритник. Я кажи откъде си, баница. Кво, баница, ква баница, ритам го още веднъж и заминавам. След вечерна проверка ми устройва тържество, жин, по половин парченце хамбургски салам, но пък по три филии бял хляб и цигари. Банкетите са винаги на ниво. Към полунощ ще лягаме, утре 100% ме чака отвратителен наяд. Някой споменава, че той Тунчев бил сирак. И кво? Сигурен ли си? Да, има някакви роднини в близкото до нас село. Вземаха го всяка година за прибирането на царевицата. Инак живееше във Врачанския дом. Чак сега загрявам, че баница е село и го знам, щото е в нашия северозападен регион. Тунчев дори ми се пада земляк. Въртя се, не мога да заспя. Ба, той е подъл живот. Как ти пробутва грешни решения? Майка нямал, баща нямал, дали поне някой друг човек го е обичал. Утре ще му се извиня. Ами, ако, той май не беше на празненството. Парализирам се, уловни стружки превземат кръвта ми. Скачам от леглото и бос бягам към неговото спално. Той го няма, това е момент, който разбираш, че необратимото се е случило. Самоубил се е, пустота, а под нея тинята на болката. Защо бях толкова глупав, защо избрах лесното? Очите ми приливат, дневалният ме бута по рамото. Крумов, ако търсиш да биеш Тунчев, да знаеш, че си ми е забите в банята. Побегвам натам, ох ех, вярно, жив е, два панела ми слизат от гърба. Тунчев ме гледа спокойно и без страх, какво? Още ли ще ме трепеш? Не, не. Аз такова. Извинявай, дидо. Искаш ли цигари? Не пуша. Ха, че кой нормален човек не пуши? Аз. А може и да съм ненормален. Виж, Тунчев, извинявай много. Сбърках. На всеки му се случва да забрави. Не трябваше да те удрям. Остана малко жин, искаш ли? Разбрал си, че съм сирак. Нали? Тъй ли? Не се прави. Добре де, разбрах, Ама ми дай шанс да си поправя грешката. Имам малко ракия, ще я разменя за две пържоли с сержанта на КПП, той ще допием джина на пейката. Операцията минава успешно. Говорим си до съмване на незабележимия студ, следващата седмица отново съм дежурен по рота, а Тунчев пак гневален. Викам му да си разменим ролите, като все пак ключовете и печатите останат у мен. Всички искрено се забавляват как на колене полирам коридора с четката си за зъби, а Тунчев ми крещи, удебелявайки гласа си като моя, напред, бойцо. Повече смелост в търкането, редник. Всъщност, забавлявам се и аз. Днес е последният ми ден в казармата. Уволнение. Баш на тая сутрешна проверка се развали магнетофонът и не можех да посрещна вдигането на знамето като хората. Снощи обаче такова изпращане ми устроиха артилеристите, че ще ми е лошо поне два месеца. Отивам при нашия старшина да си издавам униформата, нося му една фруктиера, направена от приятелка. За какво ми е тая глупост? За жената, ще я зарадвате, господин старшина. Аз имам едни лични стари кубинки, дали може да ми ги смените за нови? Готово, в казармата може да подмениш всяка твоя счупена вещ за нова. Вече съм с цивилни дрехи, новите кубинки, хубав камуфлажен панталон, суичърна, мейхем и коженото яке. Някои си мислят, че ще ставам военен, но какво да им обяснявам, че така примерно се носи Кери Кинг. С другарите се разделяме, обещания да се видим, разменяме адреси и телефони, преградки. Очите ми се наливат, толкова преживявания, случки, особено по ученията, приятели. Нямаше значение бедни, богати, умни, прости, етнос, образование, братя по оръжие, братя по медуза. Излизам от КПП-то. На свобода съм, а тъй ми е тъпо. Облегам се с ръце на оградата и наблюдавам до болка познатите ежедневни дейности. Викам Ахмед, който от 15 минути имитира изхвърляне на кошче. Давам му всичките си 2 лева и цигарите. Приема ги някак студено и заминава. Вече съм чужд за тях, вече не съм от нашите. Вървя бавно към гарата, имам пари колкото за билет. След 2 седмици гуля и заминавам от село за София. Като ученик и студент хранеше майка, пък съм бачкал, де, после държавата, сега е мой ред да се грижа за себе си. Живея в квартирата на един приятел, после си намирам своя. Чета всеки ден обявленията за работа от вестника. Гледай ти, тая обява я има непрекъснато, бързо развиваща се международна компания търси Account Sales Productов Manager Supervisor за работа в динамичен екип. Може без опит и без езици. Начална заплата 3000 лева. Това е само за мен. Обличам си костюма от абитуриентската и с трамвая, на посочения адрес. За интервюто не чакат много хора. Всъщност съм сам, викаме един нахакан младеж на средна възраст, изтопан, строен, усмихнат. Чете автобиографията ми, приятел, назначен си. Честито, верно ли? Да, разказва ми, че фирмата е пионер в дистрибуцията на революционно нов продукт. Подлъжки за дъвки. Същите са от композитен гумено-карбонов материал на НАСА и с големината на кибрид, произведени в немския град Штруделвурст на Везер, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Мекленбург-Предна и Задна Померания. Примерно доволен клиент носи гумена бира в автосервис. Майсторите вадят дъвките си и ги поставят на подложката с 100% незалепващо покритие. Ако все пак залепнат, работниците могат да ги напръскат с един от двата спрея, които предлагаме, живъчен и азбестов, и двата са с ниско съдържание на уран. При условие, че това не помогне, фирмата има сключен договор с акумулаторния завод в Монтана, където може да занесете подложката за отлепване на дъвката ви чрез съвсем безвредна силноотровна киселина. Ехаа, господин изпълнителен директор, ние сме били голяма работа. Така е, Колю, виж, направо те повишавам в менеджер корпоративни клиенти. Заплата 5000 лева, а стига, бе, отнеси в борда на директорите и втори вице-президент. Знаех си, че животът ми ще бъде успешен, нали съм умен, интелигентен и прозорлив доста над средното ниво. Изпитвам силно задоволство и възхищение към личността си. Кога започвам, шефе, ако искаш, още сега. Много ясно, какво трябва да правя, виждаш ли онези турби с стока? Да, взимай ги. Почвай да търсиш клиенти по пазарите. И смей да не се върнеш, че съм ти записал данните от личната карта. В мократа вечер се връщам към офиса. Нищо не продадох, но понесох бая презрение. Защо хората не искат нашите продукти? Та подложката е само 19,85, всеки спрей по 17,99, а ако закупиш два, третият пада на 14,99. Почуквам на кабинета. Да, здравей, бос, дори един продукт не продадох. Впрочем, нали щях да съм менеджер? Аве, ей, селю смотан, какъв менеджер, бе? Ще бачкаш, каквото ти кажа, аз пари правя тука, грабвай стирката. С един удар го прекатурвам през бюрото, и да знаеш, господин изпълнителен директор, лично пробвах подложката и дъвката ми залепна, та трябваше да използвам по много от двата спрея, за да я върна в устата си. Така получих първия едър шамар в живота си. На следващия ден започнах баткане като общ работник. Част 2. Разкази и други. Депутатът. Аз съм депутатът Иван Иванов, избран за СЕФТЕ. Първата ми година в парламента премина изключително скучно. Дебати, законопроекти, от които нищо не разбирам, алинеи и други тъпотии. Не мисля някога да взимам думата, мързи ме. Шефовете казват как да гласувам, а аз изпълнявам по съвест. После се отръках, ще ме карат те да бачкам по 3 дни в седмицата. Само се регистрирам сутринта и после снов между кафето и столовата. Към 11 изчезвам, обаждам се на проститутка, след нея отивам в кръчма. Вечер с жената посещаваме събития в посолствата. Все някоя държава има национален празник. Ядене и пиене без пари. Събота и неделя съм в командировка. У нас, в родния ми край, добри кинти плащат, командировачни, че и режийни, безплатна нафта. Ние сме хубаво семейство, дъщеря ми учи в Лондон, а синът ми е автокрадец в София. С брат ми захванахме една далавера. С помощта на партийния лидер взехме един малък ВЕЧ на концесия. Естествено, спряхме производството на електроенергия и уволнихме всички служители. Прекарахме дебел кабел от близкото село и сега продаваме на държавата тока от него като скъпа зелена енергия. Сладка работа, проверяващи няма. Кандидатствахме по Европроект за зарибяване. Разбира се, печелим субсидии. Трябва да пуснем 100 000 рибки, ние пуснахме 6. Разликата в джоба, 20% от печалбата е за партията. До година ще кандидатстваме за зажабяване. Язовирната стена леко се е напукала, ама не ми дреме. Има си институции, отговорността ще поеме някой друг. Вчера гласувахме закона за здравето, симулираме, че сме против, повече пари за болниците, голяма глупост, но партията ме успокои, че мангизите всъщност ще идат при наши хора, по високи заплати за докторите и сестрите, ама ще им вдигнем данъците, нова апаратура, ще купим втора употреба или счупена, разликата знаете къде отива. Личните лекари ще трябва да плащат нещо като здравна винетка, по 10 лева на прегледан пациент. Клиничните пътеки се заличават, въвежда се клинична поляна, кой, както свари. На това му се вика здравна реформа. Опозиция и управляващи сме в едно, само се караме от време на време, за сеир пред народа. Доволен съм, че допринесем за България. Оф-ф, сина ми го хванали с крадена кола. Обаждам се на прокурора. Казва ми, че нямало да има проблеми, щом съм депутат. В съда адвокатът убеждава всички, че автомобилът случайно е срещнал моя син, запознал се е с него и против волята му го принудил да седне зад волана. Обвинението се съгласява, а собственикът на возилото е осъден 2 години условно за склоняване към кражба и разпространение на МПС с цел грабеж. Делото приключва, чудесно правосъдие. Тая сутрин излизам от новия си имот. Ох, стягат ме гърдите, падам на улицата. Жената звъни на 112. Последвалите събития ми ги разказаха преди малко. Та, тръгнала линейка, но по пътя спукала гума, а резервна нямало. При първата дошла втора линейка, на нея пък и липсвал дефибрилатор, на закъсалата бил закован за газовото, затова свалили гумата на втората с цел да я монтират на първата. На джантата обаче имало секретен болт и било невъзможно да го развият без подходящ инструмент. Тръгнала трета линейка, носеща нужния ключ, но и свършил бензинът малко преди да пристигне, та четвърта налила от своя, защото и паднал акумулаторът. Помощта пристига след 3 часа. Сега лежа в реанимацията с инфаркт и инсулт. парализиран съм от челото надолу, мога да отговарям на въпроси, като мърдам скалпа си. Дори в правителствена болница не могат да ми помогнат. Не съжалявам за нищо, добре си поживях, осигурих си децата, че и внуците, създадох им връзки в мафията. Партията Д, ако не се разберат нещо за плячката, ще преминат в друга партия, имам много парички. Да топля душата ми, народът е безинтересен човек, народът е за бълъците, мъртъв заради 7 лева. Аз може да съм всякакъв, но не съм толкова прост, не ям меда с кошерите. Не дай да шофираш пил, ако ти се живее. Дори една бира или малка ракия се отразяват на поведението, знам го от опит. Човек става посмел и безразсъден, съответно започва с глупостите на пътя. Замисли се за себе си, не карай пил или дрогиран. Животът е един, защо трябва да го пропускаш, какво ще правиш после? Белята става веднъж, ами ако умреш, помисли поне за вашите, майка ти всеки ден ще иска да се самоубие, баща ти ще стане алкохолик. А брат ти, сестра ти, ще разбиеш живота им завинаги. Приятелите ще избягват да мислят за теб, за да не се мъчат. Дори да не пукнеш, живее ли ти се като инвалид, задника да не можеш да си обършеш. Ами ако, пиян зад вулана, утрепеш някой друг, нечий син, дъщеря, и да ти е все тая за тях, в затвора за 50 лева от роднините знаеш ли какво ще ти причини някой луд? Ако не ти пука за всички гореизброени, включително за себе си, помисли поне за бъдещите си деца, така убиваш и тях. Душите им няма да се родят, колко тъпо, всъщност безкрайно тъпо. Отиваш на кръчма, палиш ласнатата, дета, и минаваш да вземеш приятелите си. Напивате се като дървесни глигани, всички сте за логопед. Тръгвате си, остави колата там, едно такси излиза средно 7 лева. Ще си рискуваш ли живота за 7 лева, ще спреш ли да съществуваш заради 7 лева? Другите пичове се подиграват, че не си мъж, щом не умееш да караш пиян. Остави ги, не загивай за малоумия, мъртъв, щото ти се досвидели 7 лева за такси, даже по-малко, и твоята кола гори нафта. Бог може да счете постъпката ти за самоубийство, а той не тачи самоубийците. Ще изпрати душата ти някъде по средата в нищото. И ти ще станеш нищо. Запознаваш се с момиче, допадате си. Разбирате се да отидете на клуб. Взимаш я от тях с джетата и след малко влизате. Естествено, не може да си викнеш някакъв сок, поръчай си една топла бира, тя да пие, каквото си иска. Ще има да ближеш отвратителната течност цяла нощ, само не се оправдавай, че си болен, измисли друго. Щом си я поканил, значи я харесваш, все ще искараш няколко часа без алкохол, пък и ще се умеш да се забавлявате. На сутринта си тръгвате, качвате се в колата, има два варианта, но и при двата печелиш, или девойката ще те покани да се сношите, или се прибираш сам, наливаш си една голяма ракия вкъщи и си гледаш кефа в неделната утрин. Момичета и момчета, жени и мъже, драги пенсионери, моля, не шофирайте пили. Не си заслужава заради 7 лева да добиете смърт. Животът е като цигарата, лесно се пали, още по-лесно се изгася. С пожелание да стигнете до филтъра, ваш, Никола Крумов. Параолимпийски шампион, Ружди Ружди донесе златен медал на България от параолимпийските игри в Рио. Нашенецът спечели първо място в дисциплината тласкане на бюле с нов световен рекорд 12,33 метра. На 17 години Ружди катастрофира тежко, в резултат на което чупи гръбначен прешлен и се парализира. Какво ли му е било на момчето? Хич не ми се мисли. Случайно открит от треньорите Даниела Тодорова и Радослав Тодоров, Ружди започва да се занимава с мятане на диск, хвърляне на копие и тласкане на бюле. Със собствени средства и подръчни материали му е изработена специална количка за състезанията. Атлета тренира на селската поляна, защото в България няма зала с изградена платформа за закрепването на въпросната количка. Дъждва ли, снягва е. Нашият, на поляната, с чупен гръб на олимпиецът дига на 200 кг от лежанка. Знаем какви са повечето ни здрави спортисти и шефове на федерации. Пиянки, алкохолици, седнали на щедрата държавна софра, ходещи по богати екскурзии, петзвездни хотели и курви. Ружди предпочел да бачка. Желая му още много спортни и лични успехи, както и да си намери една хубава и свястна жена. Да живее Ружди, олимпийският шампион. Като се замисля, аз, дето съм почти 100 кг и първи 85 висок, едва ли ще хвърля гюлето и на 10 метра, при това с засилка. Хитрино. В памет на жертвите от влаковата катастрофа в село Хитрино. Съжалявам за жертвите в Хитрино. Мир на душите им, спишци, гръмва цистерна, край. От позицията на никой искам да ви споделя някои неща, макар и банални. Нека да радваме близките си, въпреки че ни мързи. Да си здрав и нещастен, е неприемливо. Скуката е сатана. Ако не обичате половинката си, я, го зарежете. Така е по-добре, на тая планета няма време за лицемерие. Ако я обичате, се грижете за нея, него. С всяка прочетена книга живеем по още един живот. Ако ви поканят на купон, но не ви се ходи. Отидете, алкохолът и цигарите съкръщават с малко живота. Наркотиците го прекъсват. Когато погледнем тревата от към корените, пари няма да ни трябват, доставяйте си удоволствия. Само изхарчените пари са твои. Смъртта е по-дълга от живота, не се занимавайте с глупости. Обичайте децата си, и чуждите, нека помагаме на болните и бедните. Бог е само творец и създател, той не е персонална бавачка. Смелите побеждават рядко, страхливите – никога. Винаги има какво да се направи. Честит ден на народните будители. По същество будител означава човек, прекъсващ нечи сън, дрямка, ленивост, нехайство. Всеки от нас може да бъде будител, като даде произволна книга на свой приятел с увяхнал мозък или го накара да пее български песни. Съвременният будител разобличава недостатъците на скъпаната ни държава, но посочва величието на родината ни. Държавата е дефектна, а родината – достойна. Държавата краде от хората, и хората крадат от държавата. Родината е чувство, не можеш да я изядеш и изпиеш. Свалям шапка на всички учители, съхраняващи културното съзнание на нас, българите. Учителите са най-важни, не напразно в Япония само те могат да псуват на майка пред императора. Набор на военна служба. Задължителната казарма е Тапотия. Аз съм ходил, но винаги съм бил против нея. Там не се научава нищо, само пиянство, кражби, злополуки и простотии. Който иска, може да стане професионален войник. Мисля, че е по-правилно всеки, завършил училище, да влезе за един месец в поделението, където да бъде обучен на елементарни техники по самоотбрана, гасене на пожари, първа помощ на пострадали, стрелба с пистолет, реагиране при аварии, земетресения, пътни инциденти и наводнения. Ама без тапанърско делене и дискриминация, всички вътре. Защо някой да бъде ограничаван от образование? Мъже, жени, слепи, глухи, инвалиди, или оня имал един орех, другият пет, айде, няма да ходят. На всеки го ще са полезни тези знания, макар и да не го осъзнава. Първи, самоотбрана, може да си дебел, хилав, нисък или просто да не си роден за бокс. Поне могат да те научат как да избягваш удари. Повечето нападатели посегат с цялата си тежест с дясната ръка и кроше. Ако се дръпнеш или съвсем леко му бутнеш ръката в страни, е почти сигурно, че ще загуби равновесие и ще падне на земята. Вкарваш му два шута в муцуната. Нинджа няма да станеш, но с малко упражнения ще имаш шанс за реакция. Втори, да те научат да боравиш с няколкото вида пожарогасители, не е вредно. Пожарната безопасност също е важна, примерно защо не трябва да заваряваме пълния резервуар на колата си в плевня. Трети, първата помощ е решаваща, дори по случайност може да спасиш човешки живот. Малко хора знаят, че техниката за дишане уста в нос е по-ефективна, защото в устата може да има чужди тела или повръщано. Четвърти, стрелба с пистолет. Сигурно на 99% от вас няма да се случи да стрелят, но знае ли човек? Нужно е да се схване само основното, откът, принцип на работа, прицелване, проверка и зареждане на пълнителя. Без практика обаче не става, като оня, дето по невнимание си застрелял 6 пъти ходилото. Пети, съвсем пък няма да ви се наложи да ходите по града над яма или да прескачате 3-метрова стена. Но, умението и компетентността не пречат, може поне акъл да дадете в опасна ситуация. Един месец свирепи тренировки, всяка събота и неделя ви пускат по кръчмите в красивите униформи. Като се приберете понеделник сутрин в поделението, научавате още един урок, Едно е да си махмурлия в училище, дремейки начина, друго е да си махмурлия на работа. Ще изучите няколко песни и химна, ще има да разказвате забавни истории. Но най-важното, в бъдеще няма да умрете от някоя глупост. В последния ден на курса, както си е ред при нещо завършено, опъвате масите на плаца, банкет до зори, осигурен от държавата, няма само политиците да пият безплатно. При моята казарма имаше само едно велико нещо – вдигането и свалянето на знамето на фона на химна. Батареите, строени изредно, като огромни правоъгълни четки за пети. Излиза тлъстият дежурен по поделение. Застава изпъчен пред микрофона и мощно се провиква – здравейте, господа бойци, супер надъхващо, а ние отвръщаме със стегнат рев – здраве желаен, госин, полковник. Ние сме бойци, много яко. Винаги настрахвах. Самоубиецът от 7-мия клас. Аз съм Дончо, на 14 години и искам да се самоубия. Живея с татко в София, а майка си не познавам. Уча в 7-ми клас на най-тъпото българско училище. За възрастта си съм дребен, с щръкнали уши и лице на премазан плъх. Животът ми е скучен и безсмислен, няма дори едно нещо, на което да се порадвам. Мисля, че съм най-безинтересният човек на планетата. Нямам хоби и приятели. Понякога искам да кажа нещо готино като другите момчета, но знам, че няма да ми се получи. В дъскалото само си мълча, гледайки да не се мяркам много пред пеканяците, защото съм лесна плячка за простите им шеги. Често ми храчат в турбичката, слагат кошчето на главата ми, блъскат ме върху някого от големите, карат ме да ям от гъбата за дъската. Правят го, за да впечатлят момичетата, които се смеят толкова искрено на нещастието ми. Нямам хубави дрехи, а само такива втора употреба. Телефонът ми е стар Alcatel, залепен с киксо. Ваучерът ми никога не свършва, защото няма на кого да се обадя. Баща ми изобщо не се вълнува от мен, оставя ми до закачалката 2-3 лева всеки ден и толкова. Не знам какъв съм, зная само, че съм неудачник и буклук. Така ми се иска някое момиче да ме заговори, да ме попита нещо, каквото и да е, но... Това е невъзможно, не биха го направили дори и най-дебелите. Самотата е като рака, повечето пъти не те убива, но те изяжда отвътре. Отчаянието е друго нещо, то само тихо дълбае мозъка ти подобно на топъл чай, излет в леден къс. Бих извикал, оставете ме да умра, но и без друго никой не ме спира. Да се самоубиеш не е решение, което се взема веднага. По-скоро решаваш да живееш още един ден. Изпитвам удоволствие да си представям как ще приключа. Фантазирам как скачам от блока, как ме премъзва троля и много други. Завладяващо е да мечтая за смъртта с нейната блага загриженост. И за други неща съм мечтал, примерно от някъде се появява мой по-голям братовчет, кара ме на училище с БМВ, то си, ходим на матч с приятелите му и пием бира пред училище. Измислил съм му даже име, казва се Боян и е крадец на коли. Целият е в татуировки, с гола глава и чука всички готини питки. Момчетата в училище ще ме гледат с уважение, а момичетата ще пърхат около мен, молейки се да разгледат новия ми смартфон, стоящ в якето, Nike. Какъв съм смешник само, мечтайки за нещо толкова неосъществимо. Реална беше само нежната смърт, която парадоксално ме изпълваше с надежда и леко чувство за щастие. Не вярвам в Бог, искам само да се махна от тук. Наручих си един ден за след 2 седмици, но сякаше твърде далеч и ми стана кухо. Не че съм бузен от самоубийството, просто нямам търпение да се вмъкна в нищото. Налязах листчета с числата от 1 до 14 и сгънах ги. Изтеглих 10, мамка му, щях да пукна чак след 10 дни. Още не бях решил как, но изпитах силен приток на енергия. Мислех да се хвърля под автобус, но не. Там не е 100% сигурно. Да си прережа вените, ще боли, пък и не искам да цапам. Ще пия хапчета, не, може да ги повърна. Колко е красиво да мечтаеш. Все пак отдавна предчувствах, че искам да ме блъсне влак. Просто скачам в черната дупка за частица от секундата, това ми трябва. Сигурно си мислите, че такива като мен няма, но така ви е полезно на всички. Днес е понеделник. Остават 7 дни, стоя някак весел в часа по информатика. Учителката и готините момчета, аз съм от бълъците, са се скупчили около компа на най-красивото момиче, Виргиния. Опитват се да решат някакъв проблем. Вече не ми пука, така че бутам единия, дърпам клавиатурата, виждам къде е белята и я отстранявам. После си сядам обратно пред изумените погледи на останалите. Забравих да кажа, че разбирам от компютри и не защото са ми интересни, просто за мен е някак естествено да знам какво се случва в тях. След часовете една съученичка ме моли да погледна лаптопа и, докато се чудя какво става, майка им ме набутва в колата и право от тях. Преинсталирам Windows-а, свалям нужните програми. Готово, оставам за вечеря, сядаме на масата, а аз усещам как ми миришат чорапите. Все ми е тая, пилето е много вкусно, а бащата на момичето разправя идиотски истории за свой колегата Банар. Всички се смеем. Чувствам се странно сред тези хора. За тях щастието е ежедневна баналност. Забавният баща ме кара у нас. Дава ми 10 лева, да се почерпя, и заминава. Усмихвам се, щях да стигна до релсите с такси. Така за няколко дни оправих 3-4 компа. Хора от класа почнаха да ме заговарят. Може би се почувствах някому нужен, но знаех, че това е непотребна иллюзия. Вечер мисля само за едно. Неусетно най-великият ден в скъпания ми живот дойде. Бях спал лошо, изкъпах се, измих си старателно зъбите и си излезах ногтите. Извиках такси по стария телефон. Шофьорът си бърбореше нещо, но не го слушах. Бях празен, безсмислието на нищото ме дърпаше към себе си. Платих и слязох. Повървях около километър до пустите линии. Седнах зад един храст, не исках да ме виждат. Запалих първата си цигара, глупаво е човек да умре, без дори да е пушил. Нещо чаткаше в далечината. Знаех какво е, разплаках се. Откакто се помня, винаги съм бил нещастен. Постоянно имаше една невидима черна топка в гърдите ми, хранена от униженията и безразличието на другите. Исках дори само на един човек да му пука. Исках просто някой да ме обича или поне да мисли за мен. Свободата ми пристигаше с тракане. Черно, не, по-скоро безцветно и пусто. Тишина, не бих казал, безумно тихо е, но има силен шум. Божествено нищо, все едно съм във времето, преди да бъда заченат. Вакуум във вакуума, нищо в нищото, реална безкрайност. Пространство без време и време без пространство. Защо по дяволите мисля? Пауза, пак мисля, така ли е тук? Пауза, лепкав мирис на пъпеш. О, не е, пауза. Крещя на ум в истерична агония, жив съм. Защо? Един ден просто се събудих в болницата. Никога няма да мога да опиша бездънното огорчение, което изпитах. Бил съм в кома около 16 месеца. Единият ми крак липсваше от глезена надолу. Бях претърпял и мозъчна операция. Смайващото бе, че никой не ме гледаше със съжаление или укор. Някои сестри ме тупаха по рамото, лекарите ми викаха герой, а в очите на баща ми сякаш имаше гордост. Идваха и съученици, повечето за компютърни съвети, но сякаш бяха искрени в доброто си отношение. Какво се беше случило, защо до мен нямаше някой психолог, който консултира самоубийци? Питах непрекъснато, но всички казваха само, спасил съм човек. Как е възможно? Реших, че поне за сега няма да се убивам. Учех се да ходя с протеза, поправях компове и таблети. Целунах момиче, после и друго. Вече не се чувствах като най-големия смотаняк. Веднъж пред блока оправях лаптопа на един комшия. Знаех, че ме използват, но все е нещо. След това си взех чантата и закуцуках към входа. Внезапно на пътя ми се изпречи непознат. Бих го описал като човек, който не искаш да ти е враг. Гледаше ме зловещо, но и някак любопитно. Знаеш ли кой съм? Разбрах. После каза, не исках да влизам в затвора. Спомних си всичко, той беше излязъл на линията да се самоубие преди мен, а аз в пристъп на лудост го бях изблъскал от релсите. Локомотивът ме закачил леко, но все пак имах тежки рани. Бандитът ме беше натоварил на колата си и в Пирогов. Отново проговори, Дончо, всичко ще се оправи. Сега съм отпуска, но скоро излизам от пандиза, ти само се дръж. С едно изречение той ми доказа, че всичко е възможно, че винаги ще има надежда. Че самоубийството само влошава положението. Че до последния миг не се знае какво ще ти се случи на тази малка планета. Той се казва Боян, част трета, детски приказки, Приключенията на жирафчето Петко. На жирафчето Петко му се развалил бойлерът, а много искало да се изкъпе, защото се изцапало с консерва с кумрия. Майка му и баща му били на работа, тъй че тръгнало при приятелчето си бухалчето Станчо, за да ползва неговата баня. По пътя срещнало учителката си по български език и литература лисицата госпожа Димитрова. Тя го завела да се почерпят с боза в месърницата на свинята Мирослав. Там срещнали учителката по руски хиената Наташа Дизелова Помпа. После двете го изпратили на парахода за Кюстендил. Жирафчето Петко най-сетне почукало на дупката на бухалчето Станчо, това е вид бухал, който лети само под земята или под язовир. Съучениците се зарадвали на срещата си, но после се скарали, защото, докато се къпало, жирафчето си измило зъбите с четката за зъби на бухалчето. Двамата другари тръгнали сърдити да гледат волейболния матч между Черноморец, Кюстендил, Пирин, Бургас. В метрото ги видял гарванът Боян, попрякор кучето, и попитал защо са така намусени. Другарчетата обяснили, кучето се почесал по воденичката и мъдро рекал, вижте, деца, понякога приятелите правят грешки, но поважно е доверието между тях. Момчетата радостно се прегърнали и всички заедно изиграли по една ръченица, гарванът се раздавал най-много. След мача жирафчето Петко се прибрало вкъщи, а там майка му Катя Георгиева крещяла на татко му Симеон Георгиев за непоправения бойлер. Бащата бил художник на туалетна хартия и не разбирал от техника, но обещал да се обади на познатия си заек Атанас, който бил КИИП, аджия в завода за кашкавал и тежки метали, разбира се, после забравил. Малкият Петко обяснил на родителите си, че е глупаво да се сърдят за несъществени неща, а те се целунали щастливи. След 9 месеца щъркелът Велислав донесъл втори син в семейството, майката кръстила рожбата си Тотнам, защото бащата бил от Арсенал. Край. Приятелство. В квартал Тостера живеели със селчето Божидар и бурсучето Красимир. Те били съученици и всеки ден ходели заедно до основното училище, костенурките нинджа. Децата винаги се оглеждали на пешеходните пътеки, но веднъж бизонът Велко, попрякор, боцмана, карал пиян и за малко да ги сматка. Момчетата се оплакали на бащите си и със селателен Людмилов подал жалба при дежурния в полицията, маймуната Кръстю Попов, попрякор, лехусата. Така и виновникът не бил издирен, въпреки че децата били записали регистрационния номер на колата му, по-късно се оказало, че бизонът и маймуната са братовчеди. Боцмана, обаче продължавал с престъпленията си, набил картицата Светю, откраднал ръкавиците на змията Кънчо, изял суджуците на катерицата Теменушка, нанесъл се незаконно в гнездото на вълчицата Елица, а чрез телефонна измама присвоил пенсията на пчелата Цветелина. Никой от гражданите на гората не искал да се противопостави на бизона, защото той бил близък с кмета, рапа на Момчил Стефанов, а не бива да си в лоши отношения точно с него. Един път Божо, Краси и бройлерът Живко хапвали пилешки крилца в училищния стол, когато синът на Велко, бизончето Юлиан, попрякор, гущера, инак зодия Риби, изтървал тортата си на пода, подхлъзнало се, а на главата му паднала друга торта. Всички много се смяли, защото Юли отдавна ги тормозел. Все пак нашите момчета станали и му помогнали да се измие. Юлиан разказал на татко си за доброто дело на своите нови приятели и от тогава бизонът станал добър човек, а няколко дни по-късно и лекар. Всички заживели в щастие и разбирателство. Кметът бил сменен от мъдрия Таралеш Вълчо. Маймуната вече си вършил работата. Със селчето Божидар спечелило «Гората търси талант» в дует с жабата Сийка. Змията Кънчо станал известен китарист, а вълчицата Елица почнала учител-мъченица в целодневна детска градина – лютеница. Край. Част четвърта. Истории преведени на северозападен български език. Заради две неизмити чинии, таа заран му ламе пръжени порезаници. Тръгайки за работа, и любимата дудня да измия двете чинии. И лимса, това не е мъжка работа. Представаш ли си лавицата от прайда да иде при лъва и я му рече? Ео, шашканин, отвъдай да мияш чиниите на барата. Тоа кали, че я погледне. Мъжът има охранителни функции, унодащи задачи, а също и да носи дом по едри умрели животни. На излазане но работорния сва със се сила вратника. Едосана е, мен ма нея много стра от неги, но кали, че ма седеруса тая палия, че ми подреди, сиреч в кута, пчелите. Че ми закупи глупочеви дреи, къде приичам с техна баласурник. Че говори по време на спорта. Че ми показва фотки на тъпата природа. Че мълиши от лупане. Ша каже на приятелките си, че ми е миничък, но ме обича като човек, после они че разкажат на моите приятели. Че ме дразни на тема футбол, она а от трите в очи отбора. Че ми гнете от салатата, кисалото зее. Уж случайно, че ми носи незгоден или смерадъл пепелник. Че ме накара да изема минерална вода от магазиня, за амазля постави пред продавачките. Нарочно ша одисал по газорески, но ша твърди, че я дошло, за седми път тоя месец. Че ме предаде на комшиите, че я зе написах с големи букви, в асансьора, а не баба Ганка, в което съм уверил всички. Че ме накара да гледам най-малоумния спорт. Рипаня у въздуха в снег с дъски на ногите. Че ме заведе на место, къде не мом да одим по анцук. Че салонови стоа не уметник Уентуарт Милър. Човек треба да има смелост у живота, нема а измия клесните чинии, пък какво ще я става. Обедвам на ратия, играем си с мачката и Велина. Я съм Дживгърче, она е мачка, върша си моите работи, гледам снукър. С цевния са, ключалката преврата. Изведнъж кожата по космите ми се накострежва, ладна пут се стича към газарите ми и образува кристали, все едно съм седнал в следени купчета. С лъвски скок съм на мивката. Гъба, Веро, действам. Нора ма гледа подозрително, койо, знаеш ли, чиниите се мият и от двете страни. Каква глупост само, защо, сакче, като бръшем троите от масата, я минаваме и отдоле. Изпълнявам, но са още я го сакам. Никола е цара от тая къща. Постепенно ледоходът в очите й се стопева, сигурен съм, че от студената кръв вените на това момиче са заскрежени. Готви набързо, а язе права една от най-мъчните салати, краставици. Седаме аз се черпим пред телевизора. Любимата проговара баш на спорта. Приятелката ми се учи да шофира. Любимата искара книжка, тък му коги се вземаваме. Такова каране не бех виждал. Лаздата ва свидетелство е било издадено от инструктор, членуващ в Съюза на слепите и глухите. Купи им втора кола, че Нора не прилаза къде моята. Форд Сиера хетчбек, 1.6 бензин, 85-та година. Страшен рънят, изгнила от всекъде, заабен салон, да дадеш назадна, треба а вкучиш парното. Гумите, папуци, мотора клопа като ни е клобадан. Форсираш ли го, се отваря багажник. Да завиеш налево, право трябва да навиеш волана половин оборот от десно, сакаш ли я поемеш надесно, пускаш задължително чистапките, инак не ще. Единия фар свети внатре къде купето, другия фръгало космоса. Моята Нора се влуби в правата си кола. Била страутна, чръвена, всъщност ръждава, спортна, що е очекутена, вонеща на гориво, предния собственик се е пробал да я изгори. С бъдещата ми невеста и таралещ Тихомир седаме унатре за първо кръгче, тапицерията с мъдина умрели койоте. Деба, не ще я запали, отвам да видим поди капака. Ам, то акумулатор е от кръщенето на баба ми. Накарам му го, имам един резервен у магазата. Турам го, стойката му е прекината, но се е на дъска и манко тел нека го заглавям на положение. Втори опит. Стартера вия в лукото краномагаре, раждащо носорубче. Коленовия вал преврата, а отзад излаза гъст чернобилски дим. Потегламе сак, че сме разгрома на бетонопробивна машина. Прави ми впечатление, че коги пуща магнета или отваря пенджура, Нора натиска съединителя. Така я били учили, винаги съединител. Откривам, че у жабката се свили гнездо стадо гарване, а некъде отзад лагеруват лисици. Радиото фаща са от чалга станции, но нищо, па се забавляваме. Леко ускорение, викам на норката и изпроба спирачките. Натиска педая с все сила додоле. Браво, при скорост от 40 км, че спирачния път е половин километър. Тръгаме по черно, таа не утрепем некои. Автомобилът грома ужасно, губим задна лева врата, птиците отлитат, ечицата инги се изупват, лисиците се кутат поди задните седалки. През запалката потича антифриз, а предния амортисьор пътва мего чистачките, кои работят сал при дръпната ръчна. Стигаме барата, колата куртурлисва със стътена на мамкаво дородна бомба. Зел съм Рикия, два големи селски домата и сол. Тримата пием и си прикаваме, тишката гнете диви круши. Тоа омраз, лъже любимата, че в уния дървета съм намерил много интересна костенурка. Она долажда заинтригувана, а знаа, че нема никва костенурка, върша си съвестно мъжката работа. Мръкиня са, таа барака изобщо не ще я запали. Наклъждам огин и убиваме една умрела риба. Слачам седалките и ги стурам на топло. Вечераме, кво му трябва на човек, девокия, с коя се обичате, един шашов приятел, Рикия, цигари. Говорим до късно, тишо се е насисал като с фини уляпавица и го метам в жабката при пиленцата, за ане на пинена пияна глава да дири любов, па и да не го изеде некой звер ели медумия, дока са съпике са сиромаа. Сънорът трасим костенурката за последно. Заспиваме пред огнището, завити се едно молясало одяло. На сутринта си ерата па неща я мъцне. И любимата предполага, че водната помпа не подава изкръва на кладките. Че бутам до село, дако. Има манко навълно по пъкя. Сега разбирам, що форт прави се инсталирали отопление на задния пенджур, през зимата, а не им мръзнат ръките на тия. Къде бутат? Нора стана отличен шофьор, тежък десен крак, добре разпънат среден пръст, използване на богат залеж от свирепи, клетви и пъцовни. Разговор с любимата от фъча ере. Нороу, яла вам, не помним за кой си съга на европейското по футбол у Франция. За Словения, ква Словения, ма, они не играят. Напротив, он ден бия, яла ги са от Сефериш. Словения не се класира въобще. Възможно а, но бия. Кого? Не ме интересува. Аа, буалчето ми и успесто. Сакаш а речеш Словакия. И аз съм за Словения. Ба, ти за шашова ли си? Ма. Словения игра на европейското у Белгия и Оландия. Тук е ги нема. Тогива, че викам за тех на европейското у Белгия и Оландия. Па, оно свърши. И, кво, и, това първенство приключи 2000-та година. Резултатите са ясни. Мен мън не бръка, продължавам а ги подкрепам. На европейско, къде е завръшило? Да, ей, към е досваш. Малии, габардисах, гледай тук лунета, Гуарник Таков, Словакия игра с Уелс и Русия. А после са Словения, ква Словения, мауу, що се дзепаш? Словакия, Словакия, кия, кия, бегай, нема ами казваш от кои ора съм язе. За Словакия си, разбери. Я ми се не стръви, белумпал. Еш, патаа, дако, кам да видиш тоа клефок с браканата прическа. Он игра ли? Да, верно а, каа съм Марек Хамшик, дея драгела и я от Словакия. На мен ми прилича на словенец. Мъхма, на словенец ти приичал. Деи, ще скина като гладен циганин домашна баница. Койо, скутала съм е на бутилка жин ладилник. Сакаш да ги изпием на терасата и после се осулнем мего чаршафете. О, да, много ясно. Според теб как се представа отбора на Словения на това европейско? Амем то обе, убаво играят момчетата. Епилог, малка каменна топка. Що е съзнание и има ли то почва у нас? Няма кой да отговори, по простата причина, че никой не знае. Да не би да е електричество в мозъка. Може би седи в нервните клетки или е някаква невидима аура. То умира ли заедно с тъпите ни гладни тела? Господ ли го праща в нашите кратони? Самичко ли възниква, ей тъй, от нищото? Кога идва, докато сме в корема на майка си или после, по някое време? Преди да се роди човек, съзнанието му просто го е нямало. Абсолютното нищо, единственото възможно нищо. В природата нищото не съществува. И явно духът се образува постепенно под влиянието на генетичните суровини и заобикалящата среда. И ясно, че е някакъв вид енергия, но енергията не може да се създава или пък унищожава. Сиреч, количеството енергия в тая вселена остава едно и също завинаги. Бог ли дава няколко киловатчаса в началото, или родителите? Като пукнеш, енергията, съзнанието, няма как да се изпари. Тя си остава и със сигурност не умира. Може би се превръща в друг вид енергия, може би се връща като ресто при Бог или се преобразува в някакво висше същество, за което нямаме идея. Изобщо, за какво ли имаме представа, та ние не знаем дори какво е гравитация. Имало там някакви гравитони, но никой не ги е чувал или виждал. Не знаем дори защо нещата имат маса, защо някои атоми са с по-голяма такава и как се е случило това. Маса и тежест са различни величини, масата на атомите е постоянна, а тежестта се определя от гравитационното привличане. Примерно една коза ще тежи различно на Земята и на Луната, но си остава с еднаква маса. Никак не вдяваме как да обединим теорията за гравитацията, големите неща и квантовата механика, физиката на атомно ниво. Ето струнната теория, съществували 11 измерения и безброй вселени, обединени в една мултивселена. Атомите били вълни, а големият взрив станал, щото две вселени взели, че се допрели. В някои от вселените живеели наши копия, но битието им било различно. Парадоксалното е, че щом вселените са безброй, все някъде си живеем точно както и тук. Възможно е да съществуват други вселени, обаче те изобщо няма да приличат на нашата. В тях четирите природни сили – гравитационна, електромагнитна, силно ядрено взаимодействие, слабо ядрено взаимодействие, ще са с различна величина и дори нищожно отклонение в едната би довело до коренни различия от нашия космос, липса на материя, липса на антиматерия. Съвсем вероятно е в момента да имам такава вселена под джапанката или в таратора. Да не би пък там да отиват душите, да оставят енергията си тук, а оттатък да си гледат кефа с всички останали съзнания при съвсем различни закони на физиката. Сиреч, енергията вече няма да трябва на съзнанието. Странно, но не и невъзможно. Нищо няма, няма и да има. Дори космическият вакуум е наблъскан с частици, някои си нямат даже маса, Хиггс бозон, неутрино, Празното е пълно. Атомите също съдържат предимно свободно пространство, разстоянията от ядрото до електроните са огромни. Ако съберем материята, протони, неутрони, електрони, от всички атоми във Вселената, то тя ще се побере в един обикновен люлински блок. Както всичко друго, човешкото тяло е изградено основно от празно пространство. Направо е унизително, че мога да напазарувам съставките за това тяло на цена от под 5 лева – вода, въздух, малко варовик, желязо, фосфор и сяра. Май всички тайни се крият в гравитацията. Представете си ключ на пода, можете съвсем лесно да го повдигнете с магнит от хладилника. Това всъщност е изключително смущаващо, как така магнетизмът на някакво смотано магнитче преодолява привличането от всички атоми на Земята, всички атоми от ядрото, планините, океаните, които дърпат ключа надолу. Защо гравитационната сила е толкова слаба? Да не би част от нея да се изсмуква в други измерения. Гравитацията определя и хода на времето, то се забавя, колкото тя бива помогъща. Съответно живущите на морското ниво ще остаряват с няколко наносекунди по-бавно от тези, битуващи на високо. Американски учени хора мислят, че гравитацията е просто стремеж на природата към по-дълъг живот. Затова всичко се стреми да пада. И все пак нищото е нещо. Примерно вземаш стария будилник на баба си, навиваш го и го слагаш в 3-литров буркан. Да си представим, че имаш вакуум машина и изтегляш въздуха. След малко гледаш, че камбанките на часовника трепят, но звук няма. Защо? Защото звуковите вълни няма в какво да се движат. Сега насочваш фенерче през буркана. За светлината няма проблеми да премине през нищото. Защо и със съзнанието да не е така? Космосът е едно много тихо, но понякога светло място. Практически дори по биологичен път човек не може да умре. Всичко зависи от гледната точка. Да речем, че извънземен си пасе прасетата в системата Алфа Кентавър, отдалечена на около 4 светлинни години от нас, и ни изяпа през свръхмодерния си овчарски телескоп. Даден обитател на Земята е починал, но за инопланетния наблюдател човекът ще си е съвсем жив и здрав още 4 години. Извънземният ще го гледа как си реже сланина или как жена му се кара да не пуши в банята. Дали си жив, не зависи от теб, а само и единствено от наблюдателя. Същото е, ако скочиш в черна дупка. За кибика ще падаш вечно към хоризонта на събитията, сиреч ще си съвсем добре вовеки, летейки в безкрайност, наречена сингулярност, за наблюдателя винаги ще се движиш към ръба на черната дупка, но никога не ще минеш през него. Все пак човек, или извънземно, умира, но съзнанието му няма как да се изпари, защото е енергия. Тази сила някак се внедрява в нас, от кого, не знам, и се развива с годините. и явно не се прави по-калъп, защото духовно еднакви хора няма. В тая вселена царува случайността, сиреч ентропията, хаосът, природата е неопределена. Природата се самоорганизира чрез еволюцията, примерно морфогенезата, чрез съвсем нищожни молекули се фиксира дали ембрионалната клетка ще стане бъбрек или око. Съзнанието от разбъркването на гените ли идва? Все пак характерът малко или много прилича на този на родителите ни. Непрекъснато откриваме нови частици, има ли такава, носител на съзнание. Тъмна материя, тъмна енергия, наричаме ги тъмни, защото не знаем какво са. Те имат ли нещо общо? Ами ако цялата Вселена, заедно с нас, е просто една холограма, една компютърна игра, една софтуерна програма, дадена за домашно на някой ученик от миналото, или бъдещето. И си викаме, той Бог не ми помага. Че как да помогне, детето си е свършило работата и повече нито му се занимава, нито му пука. Бъдещето е ясно, до 300-400 години човек ще бъде безсмъртен. Материята ще може да се програмира. Примерно имаш стъклена чаша, само и казваш да се напълни с бира и готово. Чашата извлича кислород и водород от въздуха, а от себе си добавя въглерод и останалите елементи. Така на сутринта си поръчваш зелев сок или пък заповядваш чашата да се превърне в паница, шкембе, чурба, клозетна четка и стривалка за крака. Ще построим огромна сфера около Слънцето, за да черпим цялата му енергия. Болести няма да има. Пиеш годишно капачка на нороботи и те така настройват ДНК, то ти, че хич няма да се устарява. Тук възниква един проблем, ще им писне на тия да живеят. Отговорът е много прост, не. Има толкова хора и извънземни за опознаване, толкова светове за изследване, непрочетени книги, любов, секс, пиене, неизслушана музика. В още подалечно бъдеще човек ще може да мести съзнанието си в друго тяло. А защо не и в интернет, стига да има властта да се изключи. В крайна сметка обаче трябва да се умре, за да може душата да премине на следващото ниво. Там вече е възможно да копираш многократно съзнанието си под шапката на едно голямо аз, сътворение, извън всякакъв библейски модел, или обратното, това е божественият модел. Изпращаш копията до която си поискаш звездна система, а те за части от секундата разбират всичко за всички. Естествено, няма да се бъркаш в местните дела, защото това ще е отекчително, предвид далеч по висшите занимания пред теб. Съзнанието не умира, информацията не се губи, енергията не изчезва. Точка. Опознаването на космоса е върховната цел на човечеството. Единствено чрез неговото изучаване можем да отговорим на вечния въпрос защо сме тук, каква е причината за съществуването ни. Но как да пътуваме във Вселената, като тя е немислимо голяма? А ние имаме само до потопни кораби буквално на въглища и газ. Млечният път е 100 000 светлинни години в диаметър. При скорост на светлината от 300 000 км, сек, нашата най-бърза машина, сондата Джуно, се движи с смехотворните 60 км, сек, дори не ми се изчислява, не че ще мога, колко милиона поколения ще са нужни, за да идем до двата края на галактиката с тази първобитна технология. Щом Марс е най-близо, сме щели да го заселим в близко бъдеще. Това обаче няма да стане, там просто няма нищо полезно. Невъзможно е човешкият вид да просперира в толкова екстремна среда, няма атмосфера, но има радиация, няма нищо за ядене, нито строителни материали, а само малко замръзнала вода. Дори да открием някакви ценни руди, ще е много скъпо да ги превозим до Земята. Тогава да тераформираме Марс, да го направим като нашата планета. Ледените шапки да бъдат разтопени от машини, ще се образува атмосфера, ще сеем грозде. Обаче и това няма да се получи без защитно магнитно поле. Земята представлява една огнена сфера от разтопено желязо със съвсем тънка коричка отгоре. Никой не се заселва в кратера на вулкан, в Антарктида или на морското дъно. На хората са нужни ресурси. За развитието на общностите, затова колонистите отиват примерно в Америка, Австралия. Какво правим с местата, негодни за живот? Нищо, просто пращаме учени люди да ги изследват и толкова в Антарктида може да се оцелее, но все пак е гадно. Трябва ни обитаема планета, да има магнитно поле, въздух, течаща вода, която да замърсим, фауна, която да изтребим и флора за сечене. Но възможностите за такъв свят, сравнително близо до нас, са много, много малки. Нужно е тамошното Слънце да е с определени размери и мощност, планетата да е на точно определено разстояние от него и да има Луна, или две, да се е случило чудо и небесното тяло да не е унищожено от астероид, гама лъчи или друг катаклизъм. Все пак да предположим, че открием такава планета, да речем, на около 1000 светлинни години от нас. Да приемем също, че вече безсмъртният човек е открил начин да лети със скоростта на светлината. Пак много проблеми. За 1000 години пък тия в кораба 100% ще се избият, а дори и да стигнат целта, на Земята ще разберем след още 1000 години, докато информацията за успеха стигне до нас. Телепортацията е уместен вариант, но и при нея има непреодолими трудности. Всъщност отскоро тя е съвсем възможна. Учени, забравих от кой град, посредством лазер пренесоха цял атом от едно място на друго, без да го докосват. Трябват ти две машини, едната на Земята, другата, на което си щеш място из Вселената. Да, ама нали трябва да закараш втората машина до там? Дори и да успееш, самото пътуване чрез лазера пък се извършва със скоростта на светлината, сиреч прекалено бавно за поставените цели. Телепортът е практичен само на относително близки разстояния. Примерно живееш в Бяла Слатина, България, и твой приятел от Бирмингъм, Англия, те кани на гости да опиташ от суджуците му. Взимаш една бутилка ракия и за секунди си на масата от тях. Тук обаче пък възникват проблеми. При телепортирането в точката на тръгване практически ще бъдеш изтрит. Дали пристигналата личност ще си ти или твое копие? Какво става със съзнанието в този случай? Какво става със закона за запазването на информацията, защото душата е информация под формата на енергия? Това са физични закономерности, но могат ли да бъдат нарушени? Нека да направим мисловния експеримент на шотландския математик мистър Джеймс Максуел. Ако ми позволите, ще побългаря демонстрацията. Да си представи, че новата ти приятелка идва на гости. Момичето обаче е настинало и си ляга под завивките от другата страна на преходната стая. На теб пък ти е жега, защото е лято. Какво ще направиш? Много ясно, в твоята част на стаята пускаш климатика на студено, а при нея палиш калорифера и печката на въглища. Но има още един вариант. Да си представим, че имаш информация за молекулите на газа от двете страни на стаята, та виждаш кои са сини, студени и червени, топли. Да си представим също, че затваряш всички прозорци и врати в разделената стая, а чрез малка мембрана умееш да пропускаш молекули през преградата, топли от едната страна и студени от другата. Така само чрез силата на информацията ще загрееш едната половина на помещението, а другата ще изстудиш. Забележете, това става без използването на каквато и да е енергия. Тук идва въпросът възможно ли е само с информацията създаването на вечен двигател, чието КПД да е по-голямо от 100% или двигател от втори род с КПД еднакво 100%. Щом съзнанието е информация, интерпретираща друга информация, в индивидуалната реалност на човек, можем ли само с неговата сила да местим примерно планети, да извършим многократно повече работа, отколкото енергията на съзнанието би вложила в една система. Според принципите на физиката нищо не може да надмине скоростта на светлината. Как тогава ще се движим между различните системи и галактики? Отговорът е един – чрез проходи на дървояди, червееви дупки. При тях е възможно угаването на самата тъкан на време-пространството. Представете си квадратен лист ламарина, да приемем, че това е Вселената. В два произволни ъгъла слагаме точки А и Б, за да стигнем от едната до другата, ще са необходими милиарди години дори със светлинна скорост. Но ако огънем ламарината, можем съвсем лесно да допрем двете точки, сиред пътешествието ще трае секунди. Ще манипулираме трите пространствени и едното времево измерения. За това обаче е нужно огромно количество енергия, да речем, колкото на 5-6 звезди като Слънцето. Все пак зависи какво прекърваш и колко надалеч. Естествено, няма да си потрошим звездата, за да пратим нов бойлер на майка си в галактиката Андромеда. Навсякъде около нас има тъмна материя и енергия, а техните сили са невъобразимо големи. Само при сблъсъка на по един леген с нормална и тъмна енергия може да бъде унищожена цялата ни система. Дълго време учените хора са мислили, че след големия взрив Вселената ще започне да се срива върху себе си поради привличането между галактиките. Нищо не може да избяга от гравитацията. Едуин Хъбъл обаче установил, че галактиките не само се раздалечават, но и ускоряват скоростта си. Вселената се разширява с увеличаващо се темпо въпреки гравитацията. Това е все едно да карате колата си, без да подавате газ, по нанагорнище, с дръпната ръчна и натиснат педал на спирачката, но автомобилът все пак да ускорява. Така открили невидимите за нас тъмна материя и енергия, съставляващи 70% от масата на галактиките и 95% от всичко в космоса. Тези непознати за нас сили, или каквото е там, ускоряват разширяването на Вселената чрез своята антигравитация. Ето ти безплатен източник на гориво. Докъде ще се стигне? След милиарди години галактиките толкова ще се отдалечат, че светлината, излъчена от тях, няма да достига до никого. Звездите ще угаснат, кръговратът на раждането им ще бъде нарушен, а цялата материя и антиматерия ще бъдат погълнати от свръхмасивната черна дупка в центъра на галактиката. Вселената ни ще се състои само от черни дупки, които постепенно ще се погълнат в една единствена. Какво следва? Колапс, нов голям взрив. И сега във видимата Вселена не виждаме всичко, някои галактики са толкова далеч, следователно се отдалечават побързо, че светлината им никога няма да стигне до нас, затова и нощното небе е черно. Ами след най-последната галактика какво има? Ако си представим, че с нашия кораб сме на ръба на космоса и драснем към празното, ние самите ще образуваме време и пространство с движението си. В този смисъл излиза, че Вселената практически е безкрайна до нов голям взрив, свиване или каквото там ще се случи. Всичко се стреми отред към хаос. Много хора наивно мислят, че цялата ни планета ще се обедини в една държава и чак тогава ще навлезем в дълбокия космос. Разбира се, това е утопия. Повечето страни ще се слеят в съюз, а други ще си останат просто територии. Но дали първо няма да се самоунищожим? Цитирам Айнщайн по памет, не знам с какви оръжия ще се води Третата световна война, но знам, че в четвъртата ще се бият с камъни и пръчки. Ако някак пропуснем катастрофата, то, естествено, ще продължим да воюваме помежду си, но вече на междупланетно ниво. Ще замърсим с буклуците си други светове, ще вземем извънземни в робство, ще крадем, ще лъжем. Точно както конкистадорите, да не давам други примери. Може извънземните да завладеят нас, щом излезем на космическата сцена. Вселената е паница с попъра и е съвсем нормално всеки вид да я тегли към себе си. Днес собствената ни цивилизация също постига определени успехи. Броят на звездните системи във Вселената е колкото на всички песъчинки по всички плажове на Земята, число, трудно за осмисляне. Та ние знаем за тях, дори без да сме напускали нашата си песъчинка. Затова земляните трябва да инвестираме най-много средства в образование и наука. Даже повече, отколкото в здравеопазване, защото тук няма никакво значение колко години си живял, там, горе, душите не се мерят по това, в крайна сметка, в света на съзнанията този, който е умрял млад и преждевременно, ще се изравни с стареца. Разбира се, има огромно значение какъв си бил тук за това, какъв ще си, там. Самопрекъсването на жизнения цикъл, трябва да отбележа, не води до нищо добро и не спасява индивида. Самоубийството поражда флуктуации, отклонения, във физичните закони. Така то обърква природата, която не знае къде автоматично да постави въпросното съзнание в реда на надселенната самоорганизация. Моля, не отнемайте живота си, тук практически всичко е поправимо, вика му се изкупление, но за там не се знае. А възможно ли е пътуването в бъдещето? Да, това е съвсем реално и лесно постижимо. Завърташ се с кораба около произволна черна дупка. Там времето тече далеч по-бавно поради огромната гравитация. И когато се върнеш на Земята, на нея ще са изминали много повече години, отколкото ти си преживял. Но, отново има проблем. Защо изобщо не виждаме туристи от бъдещето? Защо аз от бъдещето не дойда да се почерпя със самия себе си? Защото пътуването в миналото е невъзможно. Може да се прескача само напред. Всъщност миналото, настоящето и бъдещето са илюзия. Те съществуват едновременно. Щом вече те има, никой и по никакъв начин не може да те изтрие. Информацията е непобедима. Ако бъде унищожена, не би имало минало, а това безспорно е абсурдно. Съзнанията виреят в трите форми на четвъртото измерение – времето. Животът на тази малка каменна топка, наречена Земя, е само разпределителна станция към нещо далеч позначимо. Тук въздържанието да бъдем смели е безсмислено. Търсете и останалите книги от издателство Пощенска кутия за приказки на Уол, Кошията, Бик. Никола Крумов. Малка каменна топка. Авторско право издател, Пощенска кутия за приказки, 2018. Авторско право графичен дизайн, Росен Дуков. Коректор, Велина Нейкова. Алианс Принт. Имейл, pikzapriказки@gmail.com. Ачпи, 4 ити, ме. ISBN 978-619-900-828-50. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.